Selamun aleyküm. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kariya suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çarpan olay. Nedir o çarpan olay? O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar atılmış renkli yün gibi olur. Kimin tartılara ağır gelirse o memnun edici bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif gelirse onun anası bağrına atılacağı bir haviyeye atılır. Haviye bir uçurum, kızgın ateşle doludur. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yakıcı bir ateştir. Bundan önceki surelerin ışığında kısa ve öz gelen bu sure bize insanlığın başına gelebilecek korkunç bir olayı mükemmel bir şekilde, çarpıcı bir şekilde anlatıyor. İnsanlığın başına gelebilecek korkunç bir olayı, kıyameti. Dünyanın sonunu, insanlığın sonunu anlatıyor. Hatırlıyorsanız bundan önceki Necm suresi, Abese suresi, Kadir suresi, Şems suresi, Buruş suresi, Tin suresi ve Kureyş suresi. Bunların her birinde Peygamberimiz ve Müslümanlar ve bunların karşısındaki kafirler arasında meydana gelen tartışmaların ışığında sürekli ya bir açıklamalar ya bir tehdit savurmalar vardı. Ve her grup Müslümanlar ve kafirler, diğer taraftan da Rabbimiz Allah bu tartışmaların arasına girerek zaman içerisinde bazen açıklamalarda bulunuyor, bazen tehditler savuruyor, bazen de Müslümanları destekleyen bilgiler ortaya koyuyor, onlara sahip çıkıyor. Kariya suresi, Kureyş suresinden sonra, Kureyş suresi Mekkelilere, Kureyş'in Allah katında onlara verdiği bir nimet olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğini onlara hatırlattıktan sonra, kendilerine verilen bu nimetin değerini bilmelerini istedikten sonra Kariya suresi geliyor ki, Kariya suresi bir tehdit olarak sonlarının her an gelebileceğini vurguluyor. Bir çarpma, bir çarpıntı, bir kargaşa, müthiş bir yıkım, müthiş bir dünya dengesinin bozulması, çarpan bir olay, bir çarpıntı. Nedir o çarpan? O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bile insanın hafızası alınıyor. Düşünün, yeryüzünde yaşayan bütün insanlar gökyüzünde pervaneler gibi dolaşıyor olacak. Yani yerçekim kaybolacak, merkez kaç kuvveti kaybolacak, her şey birbirine girecek ve insan boşlukta bir yere sağlam bir şekilde basamayacak ve dağılacak. Dağlar atılmış yün, renkli yün gibi olacak. Artık denge gidecek, denge bozulacak. Arzın dengesi, insanların kendilerini emin gördüğü, sağlam gördüğü, yere bastığı denge mahvolacak. Yerin sağlamlığı, göğün sağlamlığı, yaşamın sağlamlığı kalmayacak. Ayetler bu olayı o kadar çok çarpıcı anlatıyor ki, çarpan bir olay olarak başlıyor. Kariya çarpan, çarpışma hadisesini anlatan bir ifade olarak gözümüz önüne geliyor Kariya suresi. Ve o hatırlatmaların arkasından, tehditlerin arkasından, Kureyş suresindeki nimetleri hatırlatmanın arkasından, yani siz, bakın, emin bir beldeye sahipsiniz. Kendinizi gelecek için, yaşadığınız an için çok mutlu, çok sağlam, emin olarak görüyorsunuz. Bütün bunları size Rabbiniz verdi. Geçen Kureyş suresini anlatırken söyledim. Sadece Mekke değil, sadece Arabistan değil, sadece Allah'ın evinin bulunduğu yer değil, sadece Kureyş'in yaşadığı yer değil. Aslında Allah aynı mantıkla ve aynı muhakemeyle bütün yeryüzünü insanlara emin kıldı. Nitekim ilerideki göreceğimiz ayetlerde arzın her tarafının bize bir mescit olarak sunulduğu ve her tarafının da bize bir nimetlere donatılan emin bir yer olarak ifade edildiğine dair ileride işaret eden bu konuyu gündeme getiren ayetler göreceğiz. Ve bu çarpıcı hadisede Allah diyor ki tamam ben yeryüzünü size siz yaşarken emin kıldım. Bunun için türlü nimetlerle donattım. Ama siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Bunu anladınız mı? Rabbinizin bu nimetini kavradınız mı? Üzerine sağlamca bastığınız yeryüzünün sağlamlığının, kaynağının Rabbinizin emri olduğunu, gökyüzündeki yıldızların üzerinize düşmemesinin nedeninin, Rabbinizin emri olduğunu, yasası olduğunu ve etrafınızda gördüğünüz dağlar nedeniyle kendinizi emin saydığınız, güvenli saydığınız o görüntünün ve bundan da huzur duyduğunuz bu görüntünün Rabbinizin emriyle, yasasıyla meydana geldiğini düşünmüyor musunuz? Bunları anlamıyor musunuz? Bunları anlamayarak azıyor musunuz? Rabbiniz bu emrini kaldırsa, bu yasasını kaldırsa, bu emriyle meydana gelen dengeli durma, sağlam durma yasasını, emin durma yasasını kaldırsa ne olur? İşte sizler pervaneler gibi gökyüzünde dolaşırsınız. Basacak sağlam bir yer bulamazsınız. Ve o sizin güvendiğiniz dağlar atılmış renkli yün gibi olurlar. Ve bir çarpıntı gelir o dengeli yaşama, o dengeli varlıklara. Her şey birbirine girer. Her şey birbirlere çarpışmaya başlar. Kimin artık ne olacağı belli değildir. Hangi yıldızın hangi yıldıza çarpacağı, ayın güneşe mi, güneşin aya mı çarpacağı, dünyanın aya mı çarpacağı, Everest dağının gidip de ta Mississippi'de bilmem nereye mi vuracağı belli değildir. Dünyanın merkezine ulaştıran mağmanın hangi denizleri dolduracağı, hangi suları kaynatacağı belli değildir. Veya gökyüzüne fışkırarak tekrar yeryüzüne döndüğü zaman hangi toplumun üzerine ineceği belli değildir. Çünkü denge bozulmuştur. Ve bu insan için, insanın yaşamı için sağlamlaştırılmış, emin kılınmış bir beldenin sonudur. O belde Mekke'dir, o belde Medine'dir, o belge yeryüzüdür, o belge Anadolu'dur, o belge Afrika'dır, Amerika'dır, o belde dünyanın her tarafıdır. Bu son geldiği zaman şunu bilin ki dünyanın sonu gelmiş, dünyada insanlık yaşamının sonu gelmiştir. Onun arkasından hesap gelir. O hesap geldiği gün kimin tartısı ağır gelirse, yani kimin artıları, kimin iyilikleri, kimin güzellikleri, kimin nimete karşı şükürleri, ki şükür sadece dille söylenen bir ifade değil. Şükür, Rabbinden gelenlere karşılık Rabbinin yoluna gitmektir. Şükür, Rabbinden gelen nimetlere karşılık Rabbinin yolunda gitmektir, azmamaktır. İnsanın kendi diliyle ikide bir ya Rabbi verdiğin nimetlere şükür olsun deyip de Rabbinin yoluna girmiyorsa bunun adı şükür değildir. Bunun adı tuğyandır, isyandır. Üstelik de kendini kandırmaktır, üstelik Allah'ı kandırmaya yönelir, üstelik Müslümanları kandırmaya yönelir. Onun için şükür kavramında söz değil eylem vardır. Eylem nedir? İnsanın Rabbinin istediği yolda gitmesidir. Kim şükrederek, Allah'ın verdiği nimetlere şükrederek Rabbinin yolundan gitmiş iyilikleri ve güzellikleri kendi hayatına, düşüncelerine, yaşamına ve insanlar arasına egemen kılmışsa tartıları ağır gelir. O memnun edici bir hayat içindedir. Kim de şükretmemiş Allah'ın verdiği nimetlere, o emin beldeye karşılık nimetlere şükretmemişse ve bu nedenle Allah'ın yolundan gitmeyerek Allah'a karşı savaş açmış, Allah'ı hiç dinlememişse, Allah'ın verdiği nimetlerle yaşamını sürdürürken Allah'ı hiç tanımayarak, ona karşı çıkarak, onun yolundan uzaklaşarak, üstelik Allah yolundan gidenlere karşı buğz ederek, düşmanlık yaparak, savaş açarak eksilerini, kötülüklerini, günahlarını, zulümlerini artırmışsa, onun öbür taraftaki hesabında artı kefesi hafif gelir. Yani lehine olanlar hafif kalır, aleyhine olanlar ağır basar ve sonuçta onu Haviye'ye atarız. Haviye'nin ne olduğunu bilir misin? Haviye kızgın bir ateştir. Cehennemin içinde kızgın bir yerdir Haviye. Allah cehennemin ve cennetin içini zaman zaman farklı ifadelerle kullanır ayetlerinde. Haviye cehennem içinde kızgın bir ateşin bol olduğu bir yer olarak tarif ediyor Allah. Bir uçurum. Haviye, kızgın ateşin olduğu bir uçurumdur. İşte o şükretmeyenler, Rabbinin verdiği nimetlere karşı asi olanlar, sonunda bu asiliklerinden dolayı Rabbinin yolunu terk edenler, üstelik Rabbine karşı çıkanlar, Rabbinden gelenlere karşı çıkanlar, Müslümanlara karşı çıkanlar, onları hor görenler, onları alay alanlar, onların yaşamlarını başlarına dar edenler, o gün tartıları ağır gelecektir. Hangi tartıları? Günah tartıları. Ve olumlu iyilik tartıları da hafif gelecektir. Sonunda Allah onları Haviye'ye atacaktır. Kızgın ateş içine. Tabi buradaki anlatılan insanlığın sonuna dair bir şey. Ama önce de ifade ettiğim gibi her insan için insanlığın sonunun dışında her insanın dünyadaki hayatının sonu kendisi için bir kıyamettir. Ve bizler henüz yaşıyoruz, ölümün nasıl olduğunu bilmiyoruz ama ölüm anının tefekkürünü düşündüğümüz zaman sanıyorum bayılmalarımızda, sanıyorum tansiyonumuzun kaybolmalarında, sanıyorum sinir sistemimizin bozulmasında, sanıyorum dengemizin kayboluşunda, sanıyorum takatımızın bitişinde, sanıyorum kanımızın durakladığında, nefesimizin durakladığında bu suredeki anlatılan her şey başımıza geliyor. Birbirine çarpıyor her şey. Ne olacağını bilemiyoruz. Evet, ben okumaya devam ediyorum. Bu sureden sonraki sureyi de okuyayım. Kıyame suresi. Kıyame suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yo, kıyamet gününe and içerim. Yo, daima kendini kınayan nefse and içerim. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Toplarız. Onun parmak uçlarını düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan devamlı suç işleyerek ilerisini berbat etmek ister. Kıyamet günü nerede diye sorup duruyor. Ama göz, güneş gibi ortaya çıkan gerçeğin karşısında kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya toplandığı zaman, evet o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O zaman insanın yapıp öne sürdüğü, yapmayıp geri bıraktığı her şey kendisine haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsini görür. Bir takım özürler ortaya atsa da onu hemen okumak için diline devretme. Onu senin kalbine yazacak bize düşer ve sana okutmak bize düşer. O halde sana Kur'an'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu izle. Sonra onu açıklamak da bize düşer. Hayır, siz geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. Yüzler de vardır ki o gün asıktır. Kendisine bel kemiklerini kıran belanın yapılacağını anlar. Hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır ve başında bulunanlar tarafından kim efsun yapar acaba denir ve kendisi artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar ve bacak bacağa dolanır. İşte o gün sevk Rabbinedir. Can Allah'ın huzuruna sevk edilir. Ne sadaka verdi ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı döndü. Sonra çalım satarak ailesine gitti. Yazık sana yazık. Yine yazık sana yazık. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanır? Kendisi dökülen meniden, bir nutfeden, bir spermden değil miydi? Sonra alaka, rahme asılan embriyo oldu da Rabbi onu yarattı, düzenledi. O meniden iki çifti, erkeği ve dişiyi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyamet suresinde, Kariya suresinden sonra, Kariya suresinde çarpan bir olay olarak, çarpıcı bir olay olarak kıyamet sahnesini anlattıktan sonra bu olayların üzerine, böyle bir kıyametin üzerine Allah and içerek başlıyor. Daha önce dediğim gibi bakınız sureler birbirinin arkasına takip ederek geliyor. Kariya suresinde kıyamet sahnesini anlattı Allah. Arkasından kıyamet sahnesine kıyamet suresinde and içerek başlıyor. Ve kendi nefsini kınayan nefse and içerim. Yani o inkarcılar, o kendini bilmeyenler, o Allah'a karşı savaş açanlar ve o Allah'ın yolundan gitmeyenler, kendilerini mağrur ve üstün sayanlar, Allah'ın yolundan gitmeyerek kendi nefislerine hakaret etmiş olurlardır. Kendi nefislerini kınamış olurlar. Çünkü Allah'ın yolundan gitmeyi beğenmemiştir, kınamıştır, onu hakir görmüştür. Hani bugün de aynı ya, bugün de çok farklı değil hani. Bu toplumda mesela herkes Müslümanım diyor, 199, elhamdülillah biz de Müslümanız diyor. Ama şöyle bakınız, gerçekten birisi Allah'ın istediği şekilde yalandan uzak dursa, riyakarlıktan uzak dursa, dedikodudan uzak dursa, gıybetten uzak dursa, nefsani arzu ve heveslerden doğan eğlencelerden, içkiden, kumardan, fuhuştan, kötü sayılan her şeyden uzak dursa, aile reisi ise evine gelip gitse, işine baksa, çocuklarıyla ilgilense, ev hanımıysa çocuklarıyla ilgilense, evine baksa, komşularıyla iyi geçinse, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmasa, orucunu tutsa, namazını kılsa, hiçbir kötülüğün içinde olmasa, milletin eğlence saydığı aşırı şeylere eğlence olarak görmese, kendine göre doğal bir yaşam içerisinde doğal olarak eğlense, işte kırlara gitse, pikniklere gitse, gezintiler yapsa ama aşırılıklara gitmese bu toplum böyle de yaşam olmaz diyor. Buna ot gibi yaşam diyor. Özellikle erkekler dünyasında biz Allah'a inanıyoruz diyenler, elhamdülillah biz de Müslümanız diyenler, Allah'a göre dinini yaşayanlara, Allah'a göre nefsini temiz tutanlara ot gibi yaşıyorsunuz diyor. Kınıyor, fakir görüyor, enayilik sayıyor. Yalan söylememeyi, riyakarca davranmamayı, dedikodu etmemeyi, fırsatını buldukça millete kızık atmamayı, çalmamayı, çırpmamayı enayilik sayıyor. Yani fırsatın varken niye yapmıyorsun ki yani? Biliyorsunuz Kemal Sunal'ın filmleri vardır böyle. Saf dürüst bir adamı canlandırmaya başladığın zaman etrafına üşürürler hemen. Bir şey olur mesela. Öyle hicveden çok güzel filmleri vardır. Toplumun nabzını, toplumun bakışını anlatan. İşte bu ayet odur. Yo, daima kendini kınayan nefse hamd içerim. Niçin kınıyor nefsini insan? Karşıdaki insanı görüyor. Yani Allah yolunda giden insanı görüyor. Ben onun gibi olacaksam asla. Ben öyle olmam. Ben onun gibi çıkarlarımı korumadan, fırsatını bulunca kazık atmadan yaşayamam. Benim onun gibi yalansız, riyasız bir hayatım olamaz. Böyle insanlık mıdır? Bu aptallıktır. İşte Mekke müşrikleri Müslümanlara bakıyor Mekke'de. Müslümanları başlıyorlar horlamaya. Niye? Çünkü Müslümanlar bir bakıyorsunuz elinde avucunda parası var. Fakirlere, fukaralara dağıtıyor, yardım ediyor. Yoksullara yardım ediyor, yetimlere yardım ediyor, yolda kalmışlara yardım ediyor. Millet kölelerine zulmediyor, zengin Müslümanlar hemen gidiyorlar o köleleri pahalı pahalı satın alıyorlar. Kölelerin fiyatı birdenbire arttı. Millet pahalı köle satmak için gidiyor, özellikle işkence yapmaya başlıyor. Özellikle. Gelsin Ebu Bekir alsın, gelsin Osman alsın diye. Ve bir taraftan da gülüyorlar, alay ediyorlar. Koca servet sahipleri Osman gibi, Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Hazreti Hatice gibi, servet sahibi Mekkeliler malını, mülkünü Allah yolunda harcamaya başlıyor. Darun Netve'yi idare edenler, Mekke müşrikleri bunları gördüğü zaman diyorlar ki yani ne kadar aptalca şeyler yani. Kınıyorlar o nefsi. Yani biz böyle olursak biz böyle bir şey istemeyiz diyorlar yani. Bu kadar aptal olamaz bir insan diyorlar. İşte Allah da diyor ki, yo daima kendini kınayan nefse hamd içer. İnsan nefsini niye kınıyor? Mesela bir insan hata yapsa, hatasından dolayı pişman olsa ve kendini kınasa, bunun karşısında tövbe etse, Allah'a yalvarsa, ya Rabbi bana hatalarımdan dolayı, nisyanlarımdan dolayı beni affet dese, bu nefis kendini kınamış olmuyor. Tersine nefsini onurlandırmış, nefsini arındırmış, özelleştiriye tabi tutmuş oluyor. Halbuki buradaki kınama, kendi nefsinde doğru yapmayı, adil davranmayı, fedakar davranmayı, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarmayı düşlediği anda iğreniyor o nefisten. Çünkü çıkarcılığı, bencilliği, arzu ve heveslerinin peşinden gidişi, hayatını süslediği bu şeyler, şanı ve şöhreti öyle bir durumda yerle bir olacak. O zaman o nefsi kınıyor diyor, ben böyle bir nefis istemem. Andolsun ki diyor o mağrur, isyankar müşrik, andolsun ki ben böyle bir arınmayı, böyle bir düzelmeyi kendime hakaret sayarım, nefsime hakaret sayarım diyor. Allah da bunun üzerine and içiyor o nefse. Ey nefis, kendini kınayan nefis, andolsun ki sen bu azgınlığınla, sen bu kendini bilmezliğinle, sen bu aşırı gidişinle Rabbine karşı gelir ve Rabbinin yolundan gidenleri kınar. Onlar gibi olmayı kendine zul sayarsın öyle mi? Ve bu nedenle sen hesap gününde dirilmeyi de inkar edersin öyle mi? Ve sen öldükten sonra sağa sola dağılan kemikleri bir araya toplayamayacağımızı sanırsın öyle mi? Eğer böyle zannediyorsan şunu bil ki biz toplarız. Nasıl sizi basit bir sudan yarattıysak, nasıl sizi yoktan var ettiysek, sizi un ufak eder, milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca parçalara ayırır, tekrar onları birleştirir, aynı şekilde. Buna imkanımız var diyor Allah. Ama insan bunu anlamaz. Bir taraftan Allah'ın gücünün çok büyük olduğuna inanır, bütün putların üzerinde egemen bir ilah olduğuna inanır. Öbür taraftan insanın öldükten sonra kemikleri dağıldıktan sonra diriltilemeyeceğine inanır. Bu inancından dolayı da devamlı suç işleyerek geleceğini berbat eder. Bir an için düşünmez ve ona geleceğini berbat etme, geleceğini karartma. Bak geleceğinde hesap var, dirilmek var, ahiret var. Bu son gelecek, insanlığın sonu gelecek. senin sonun gelecek ve bu hesaba çekileceksin dendiğinde hemen ne zamandır? O sözün ettiğin zaman ne zaman? Neymiş o kıyamet günü? Hani nerede, ne zaman gelecek? Halbuki her gün kıyameti yaşayan insanları görüyor. Her gün etrafında insanlar ölüyor, kendi sonlarını, kendi kıyametlerini yaşıyor. Ama o gün mutlaka gelecek. O gün gerçek geldiği zaman, yani son geldiği zaman, ister dünya insanlığının sonu gelsin, ister bir insanın kendisi için son gelsin. O gerçek geldiği zaman ay tutulur, güneş ve ay bir araya toplanır. İşte o zaman o gün insan kaçacak yer neresi der? Hayır, o gün sığınacak yer yoktur, bitmiştir, karar verilmiştir. İster dünyadaki yaşayan tek insanın eceli, yani kıyameti, kıyamı, ömrünün sona gelişi olsun, isterse bütün insanlığın sonu olsun. O gün karar verildiği gün, yaşamın bittiği gün, insan yaşamak için kaçacak yer arar, sığınacak yer arar ama yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Çünkü ölüm kıyamettir. Kıyamet yani kıyamdır, diriliştir. Kıyam ayaklanıştır. Kıyam yeniden varoluştur, yoktan değil. Bu dünyadan öbür tarafa varoluştur. Burada ölür, orada hesap için ayağa kalkar. Onun için kıyamettir. Dünya insanlığının kıyameti, her insanın kendi kıyameti ölümdür. Bundan kaçılacak bir yer yoktur. O zaman insanın yapıp öne sürdüğü, yapmayıp geri bıraktığı her şey kendisine haber verilir. İşte kendi aramızdaki düşüncelere, kendi aramızdaki yaşama bakalım. Allah için ne yaptık? Ya işte bugün işte misafir geldi, bugün işte şöyle oldu, bugün böyle oldu. İşte yani gerçekten Allah için ne yaptık sorusunun karşılığında ileri sürebileceğimiz o kadar çok bahane var ki, o kadar çok Allah için ortaya konulan planlar artı olur ama çıkar için planlar bir bir işler. İşte Allah o gün bunu gösterecek. Yapmak istediklerin ama yapmadıkların Allah için, geri bıraktıkların ve Allah için yaptıkların öne çıkaracak. İnsanın yapıp öne sürdüğü şeyler hemen konacak. Yapmadığı şeyler de koyacak. Bahane bulup, bahaneler üretip geri bıraktığı her şey Allah'ın önünde hesapta tek tek karşımıza çıkacak. Günümüzün 24 saat olduğunu bilelim. 24 saatin hesabı çok basittir. Ortalama 6-7 saat, 8 saat uykudur, masumuz, sorgu yok. Yaşamak için 200 saatimizi yiyecek içecekle geçiriyoruz. Eğer haram yemiyorsak, haram içmiyorsak tamamdır, masumiyeti tamamdır. Bu iki yaşamı sağlayabilmek için maliyet ödememiz lazım, çalışıyoruz. Bu çalışma anında eğer harama, dedikoduya, yalana, riyakarlığa bulaşmadıysak, masumdur, sorgusuzdur. Şöyle toparladığımız zaman, helal yoldan çalışmışız, yemişiz, içmişiz, uyumuşuz. Topladığımız zaman kaç saattir? 8 saat orada, 8 saat 16. 200 saatte yeme, 19 saat. Geri kaldı 5 saat. 5 saati nasıl geçirdin? Bir insan her gün nasıl geçirdin? Ya işte o 5 saatin haftada bir saatini Allah için, Allah'ın dinini öğrenmek için gayret sarf ediyordum. Ama bazen de atlıyordum işte. Yani böyle işime de gelmediği zaman bir bahane bulup kaçıyordum. İyi. Orada çıkacak. Veyahut da işte insanlara Allah'ın dinini anlatmaya çalışıyordum. Ama bazen sıkılıyordum. Bakıyorum anlat bir şey çıkmıyor. Yani kısır döngü gibi böyle sanki dolapçı beygirini gibi dolabın etrafında gözü kapalı döner gibi dönüp duruyoruz. Onun için boş verdim. Bu da çıkacak ortaya. Halbuki Allah diyor ki sana ne? Sen anlat. Halbuki Allah ileride ayetiyle bildiriyor. O münafıklar, o müminlere dediler ki siz insanlara boşu boşuna anlatıp duruyorsunuz. Bak onlar inanmayacaklar. Siz onların inanmayacaklarını bildiğiniz halde niye anlatıyorsunuz? Manyak mısınız? Dercesine münafıklar müminlerin kafasını karıştırıyordu. Allah'ın ayetiyle müminler o münafıklara şu cevabı verdi. Biz yaptığımıza bakarız. Umarız ki Allah'ın dinini tebliğ ediyoruz. Hidayet Allah'ın elindedir. Bizi ilgilendirmez. Onların inanıp inanmaması. Biz anlattıklarımızı kendimize şahit kılarız. O zamanı değerlendirdik biz. Önemli olan budur. Demeyip de ya biz anlatıyoruz bir şey olmuyor işte. Bitti. Onun için onu da boş verdim. Yapmadıklarımız öne çıkıyor. Bahane bulduklarımız. Bahanelerimizle ördüğümüz bir hayat o gün önümüze çıkacak. Bahaneleriyle insanların Allah'ın yolundan uzaklaşması. Efendim bu çağ gelişmiş bir çağdır. Artık bu çağda ya din mi yaşanır? Millet aya gidiyor, uzaya gidiyor. Hala da sen namazdan, oruçtan, insanlıktan, iyilikten, sevaptan, günahtan bahsediyorsun. Böyle gericilik mi olur? Hangi çağda yaşıyorsun? bilim çağında yaşıyoruz. Bu bilim çağında hala da bu tür şeylerle uğraşıyorsunuz. İkinci ayete giriyor. Nefsini kınayan ayete. Artı yapmamaya delil. Yani dini yaşamak istemiyor, bir de bizi suçluyor. Orada hesapta ortaya çıkıyor. Gel bakalım. Demek çağ böyleydi, öyle mi? Seni bu noktaya getiren neydi? Kibirdi. Seni bu noktaya getiren neydi? Gururdu. Seni bu noktaya getiren neydi? Rabbini tanımamaktı. Ama başka yerde elhamdülillah ben de Müslümanım diye övünürken benim kalbimde hiçbir kötülük yok. Ben de Allah'a inanıyorum diye övünüyordun. Ama Allah'ın dinini yaşamaya gelince hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmadın. Bütün bu yapmadıkların, Allah'a inanıyorum dediğin anda, inandığın halde yapmadıkların eksi hanesinde tek tek sayılacak. Haber verilecek. Doğrusu insan kendi nefsini artık orada görecek. Bir takım özürler atsa da, dünyada attığı gibi. Dünyada atıyor işte. Bir sürü akli, mantıki, bilimsel, filmsel delil çıkarıyor. Niye yapmadın? İşte şunun için yapmadım, bunun için yapmadım, şöyle oluverdi de, böyle oluverdi de. Hani derler ya, bir dokun bin ah işit. Bir dokunacaksın, bin tane ah işiteceksin. Allah'a göre hayat yaşamamanın karşısında niçin yaşamıyorsun, niçin yaşamıyoruz dendiği anda Müslümanlara bir dokunacaksın, bin tane ah işiteceksin dünyada. Ve birbirimizi kandıracağız. Ama öbür tarafta kanacak makam yok. Allah içimizde biliyor, dışımızda biliyor. Bütün kalbimizi biliyor, aklımızı biliyor, muhakememizi biliyor, çıkarlarımızı biliyor. Hangi duygularla bahane ürettiğimizi, hangi duygularla özürler dilediğimizi kendimize göre biliyor. Ve bu sure içerisinde birdenbire sure koptu. Allah kıyamet anında, kıyametten sonra hesap günde olacaklar anlatırken birdenbire şu ayetler geldi. Onu hemen okumak için dilini depretme. Toplamak ve sana okutmak bize düşer. O halde sana Kur'an'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu izle. Sonra onu açıklamak da bize düşer. 4 ayet. 1'den 15'e kadar Allah ayetleri Resul'le tebliğ ederken Cebrail vasıtasıyla Resul'ü bunları ezberlemek için kafasında hıfzında tutmak için tekrarlıyor idi. Allah durdurdu. Hemen bu ayetlerini diyordu. Dilini depreştirme. Bir başka meallerde veya tefsirlerde onu senin hıfzına yazacak biziz. Sen sadece dinle. Onu size, sana biz açıklayacağız. Onu kalbine yazacağız şeklinde de anlatıyorlar veya çeviriyorlar. Hangisi olursa olsun aynı manaya geliyor. Bu 4 ayet sure okunurken Resulullah'ın tepkisinden yani anlamak ve okumak için gayret gösterdiği gayretten dolayı gelen bu 4 ayet araya giriyor. Burada sure kopuyor. Bu 4 ayetin anlamları çok önemli. Allah bizim için de belki bir işaret gönderiyor. Ey insanlar! Allah'ın ayetleri okunurken dikkatli bir şekilde dinleyin. Ayetleri anlamak için kendinizi fazla yormayın. Ayetleri kavramak için tekrar etmeyin. Ayetlerin iyi anlamak için araya başka şeyler sokuşturmayın. Konuşma gibi, bu böyle miydi, bu böyle miydi diye tartışma gibi sokuşturmayın. Sakin olun, kendinizi bırakın. Eğer kendinizi bırakırsanız, kendi halinizde doğal bir şekilde Allah'ın ayetlerinin önüne bırakırsanız, kafanızdan, geçmişten, gelecekten, oradan buradan, dedikodudan, şundan bundan bir şey kalmazsa, eski bilgilerden, özellikle o eski bilgilerden, özellikle atalardan gelen o dinden bir şey kalmazsa, ikide bir araya girip durmazsa, depreştirip durmazsa, sakin ve sessiz olursanız, sakin ve düzgün olursanız, kendinizi Allah'tan gelen ayetlerin akışına kaptırırsanız, Rabbimiz onu gönüllerimize yazar. Rabbimiz onu aklımıza yazar. Rabbimiz onu hayatımıza yazar. Yeter ki biz kendimizi hazır hissedelim ve buna göre davranalım. Yani Allah'ın ayetleri okunuyorsa, Allah'ın ayetlerinin karşısında hiç dünyevi şeylerimizi, gayretlerimizi, münakaşalarımızı, bilgilerimizi öne çıkarmadan şöyle sessiz sessiz sabırlıca dinleyelim. Belki bize işaret budur bu ayetler. Ama Resulullah'a olan işaret, ey Resulüm sen Allah katından, Rabbin katından Resul seçildin. Rabbinden gelen ayetleri anlamak için, hıfzına yazmak için sen gayret gösterme. Sen sadece dinle, onu kalbine, aklına yazacak biziz. Sadece sen sana okunuşu dinle. Onun ne anlama geldiğini açıklayacak da biziz. Buradan ne anlıyorum? Buradan şunu anlıyorum. Allah Resulü Risalet sıfatı gereği bizim gibi ayetleri anlamaya çalışmazdı bu ayetten sonra. önceden bizim gibi davranıyordu. Ayetleri ezberlemek, aklında tutmak için çalışıyordu. Telaşa kapılıyordu ve anlamaya çalışıyordu. Allah bu ayetleri göndererek anlamaya çalışmamasını, hem anlamını, hem ezberini, hem neyi murat ettiğini Allah kalbine yazacağını, hıfzına yazacağını ifade etti. Ve Resulullah dilini depreştirmeyi bıraktı ve sure devam ediyor. 4 sureyi çıkardığınız zaman sure devam ediyor. Bir takım özürler atsa da, bir takım özürler ortaya atsa da insan o hesap günü bu özürlerini kabul ettiremeyecektir. Hayır. Siz çabuk şu geçiveren dünyayı sevdiniz, seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Boşuna özür dilemeyin. Sizin dünyadaki yaşamınız, dünyadaki hayatınız, dünyaya bakış tarzınız ve ahirete bakış tarzınız, ahireti hiç düşünmeden, gelecekteki hesabı hiç düşünmeden, sadece dünyayı severek, dünyada varlık sahibi olmayı, dünyada güzel bir yaşam sürmeyi, dünyada güllük gülistan olmayı, dünyada mutlu ve huzurlu olmayı, dünyada arzu ve heveslerinize göre en güzel yaşamayı arzu eden ve bununla çokça olmasını isteyen, çok uzun olmasını isteyen, hatta hiç ölmemeyi, asla ahirete gitmemeyi, asla Rabbinin huzuruna varmamayı, asla hesap istememeyi, hesaba çekilmemeyi ve asla bunun karşısında cennet bile olsa gitmemeyi düşleyen bir yapıya sahip. Ahireti bırakıyorsunuz. İşte yapmadığınız şeylerin nedeni bu aslında. Boşuna özür dilemeyin. Allah için yapmak isteyip de yapmadığınız ne kadar şey varsa bahane bulup da özür dilemeye gerek yok. Çünkü iç duygularda yatan, iç vicdanda yatan, iç akılda yatan, iç düşüncede, iç muhakemede yatan şey asla ahireti düşünmek istemiyoruz. Asla bu dünyadan vazgeçmek istemiyoruz. Bu dünyayı çok seviyoruz ve bu dünyadan ayrılmak istemiyoruz ve bu dünyayı daha iyi nasıl yaşarız, daha güzel nasıl yaşarız kavgasındayız. Allah bu gerçeği suratımıza yapıştırıyor. Allah bu gerçeği kafirlerin suratına yapıştırıyor. Allah bu gerçeği inandın diyenlerin suratına yapıştırıyor. Allah bu gerçeği müşriklerin suratına yapıştırıyor. Çünkü müşrikler de o kafirler de inandım diyor zaten. Bugün bizim de suratımıza yapıştırıyor. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. Rabbine bakar. Çünkü mutludur. Çünkü yaptıklarıyla Rabbinin katında değer kazanmıştır. Çünkü yapmayıp geriye bıraktığı hiçbir şey neredeyse yok gibidir. Bahaneleri üretmemiştir. Rabbinin yolundan giderken bahaneler ortaya koymamış, özürler ortaya koymamış, yapmış, gelmiş, karşılığını fazlasıyla almıştır ve o gün o yüzler ışıl ışıl parlar. Rabbine bakar. Yüzler de var ki o gün asıktır. Dünyada insanları kandırmıştır. Allah yolunda gitmemenin, Allah'a göre yaşamamanın, Allah'a göre hayat sürmemenin, Allah'a göre dünyayı algılamamanın, Allah'a göre dünyada düşünmemenin, Allah'a göre hayatını oluşturmamanın karşılığında kasıla kasıla, böbürlene böbürlene, ilimden, filmden, senden, her şeyden, çağdan, çağdaşlıktan bahsetmiştir. Herkesi de kandırmıştır. Etrafını, insanları kandırmıştır. Hatta dinden de bahsetmiştir. En güzel Müslüman olmuştur. En çağdaş Müslüman olmuştur. En iyi Müslüman olmuştur. Yapmadığı şeyler vardır bir dünya Allah'ın emrettiklerinden. Bunlar için de gayet güzel bahaneler üretmiştir. Ya demiştir bu çağda artık bunların gereği yok. Ya da demiştir işte ya yapacağız ama işte yani şartlar belli. Yani şimdi bunları yapsak işte şöyle olur böyle olur aslında. Bunları da yapmak, bunları yapmak iyi güzel şeydir ama işte böyle de olur. Ne olacak? İşte bak bir sürü de hoca da olur dedi. Demiştir. Ve sonuçta öbür tarafa varıp da hesap ortaya çıkınca yüzü asılmıştır. Çünkü karşısında dünyada affedersiniz salak görüp de kandırdığı insanlar yoktur. Karşısında her şeyi bilen Rabbi vardır. Asla öyle kanmaya da hazır değildir. Öyle kanmaya da razı değildir. Ama dünyada insanlar kanabilir. Biz birbirimizi kandırabiliriz. Sen beni, ben seni kandırabilirim. Yapmadığım şeylere neden yapmadığımı izah ederken aklımıza yatırabilirim. Ama Allah'ın aklına yatıramam. Allah'a kandıramam. İşte o gün bu gerçeği gördüğümüz zaman yüzler var ki o gün asıktır. Kendisine bel kemiklerini kıran, belanın yapılacağını anlar. Yani kabahatlerinin, hatalarının, eksikliklerinin, yanlışlıklarının, kötü yolda gidişinin karşılığında artık kandıracak bir şey kalmadığını, özürlerinin kifayet etmeyeceğini anlayıp da cezasının kesileceğini anladığı an bel kemiklerini kırar. Yani dermanı kalmaz, mecali kalmaz, gücü biter. Hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır ve başında bulunanlar tarafından kim efsun yapar acaba denir. Yani kim bunu kurtarabilir ki? İşte kimi okur, kimi dua eder, kimi başka şey yapar. Bunu da görür. Ölüme yaklaşan insan, etrafındaki insanların, ha artık bu sekaret noktasına geldi, ölüm noktasına geldi, işte şuna bir dua yapalım, işte hayırlar yapalım, işte şunun için şöyle diyelim, buna işte bir doktor çağıralım, bir hoca çağıralım, bir büyücü çağıralım, bir kurtarsın, bir efsun yapsın diye konuşmalarını duydukça, başında bulunanlar tarafından iyice çöker ve kendisi artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Ve işin garibi, ne yazık ki maalesef toplumumuzda çok acı bir gerçektir bu. Ya özellikle yaşlanıp da yatağa düşüldüğü zaman, yataktaki hasta biraz gücünü kaybetse hemen millet çokuşar. Acaba ölecek mi artık? Başlarlar dua okumaya, açarlar Kur'an'ı Yasin okumaya. Halbuki Yasin okumak kadar hakaret yoktur. Bir hasta başında, bir ölü başında Yasin okumak kadar hakaret, Allah'a karşı yapılmış bir hakaret yoktur. Çünkü bizatihi Yasin'in içerisinde Allah bu Kur'an, bu kitap, bu sure diriler içindir der. Bizimkiler gider ölüye okur. Bizimkiler gider ölecek olana okur. Allah'a hakaret ediyormuş gibi, Allah'a karşı çıkıyormuş gibi, Allah'a tuğyan ediyormuş gibi giderler ölüye okurlar. Bundan daha büyük bir hakaret, bundan daha büyük bir aymazlık var mıdır ki? Ve bir hasta düşünün. Biraz çökmüş, gözleri biraz daralmış, nefesi biraz kısılmış, hemen koşturuyorlar ellerinde birer Yasin, başlıyorlar okumaya. Ne büyük bir hakaret yapıyorlar kendileri, ayrı bir şey. Artı o hastaya karşı yapılan en büyük saygısızlık. Hadi git dercesine, gidiyorsun artık, hadi güle güle dercesine. O insanda artık bunun ayrılık vakti olduğunu anlar. Yani dünyadaki insanların, dünyadaki yaşayan varlıkların başına çöküp de işte bugün Yasinlerle, dualarla, aminlerle, dün büyücülerle ve değişik şeylerle, putlarıyla gelmişler. O gün de öyle olmuş. Putlarıyla gelmişler, bilmem büyücüleriyle gelmişler, efsun yapıyorlar. Bugün de Kur'an okuyorlar güya, Yasin okuyorlar. Ve insan ayrılık zamanı olduğunu anlıyor. Ve o gün, insan ayrılık zamanı olduğunu anladığı gün, bacak bacağa dolaşır. Dermanı kalmaz. İşte o gün, gerçekten sevk Rabbine doğru başlamıştır. Can, Allah'ın huzuruna doğru sevk edilir. Dünyada ne sadaka vermiştir, ne namaz kılmıştır. Yalanlamıştır ve dönmüştür. Sonra çalım atarak ailesine gitmiştir. Gururla, kibirle. Yazık sana, yazık. Yazık sana. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyordu dünyada yaşarken? Rabbinden gelen sözleri dinlemezken, halbuki Rabbinden gelen hiçbir söz, hiçbir fiil, hiçbir düşünce insanlığın aleyhine değilken, insanın aleyhine değilken, tamamıyla lehineyken hangi sözü insan kendi aleyhine gördü de bu benim için zararlıdır dedi. Ama bencil duyguları, çıkarcı duyguları, azgın arzuları ve tavrı ona Rabbinin sözünün karşılığında çalım satmayı, yalanlamayı ve de arkasına dönmeyi getirdi. Ve kendisinin hesaba çekilmeyeceğini zannetti. Başıboş öylece bir dünyaya geldi, yaşayıp gidecek. Ne yaparsa kar olacak zannetti. Aldığımı alırım, sattığımı satarım, yaşadığımı yaşarım. Bir daha mı geleceğim? Hani bugün de çok söylüyor. Ya aman bu dünyaya bir daha mı geleceğiz? Şöyle güzelce yaşamak varken neymiş o? O günah bu sevap, o günah bu sevap. Ne bu ya? Cennet, cehennem, şu bu falan filan. Hesap kitap diye azanlar da var. Bir de şöyle azanlar var. Olsun ya. Dünyada yaparız. Nasıl olsa Rabbimiz orada affeder bizi. Sanki birinden söz aldı. Sanki kendisine ayet geldi. Sanki Rabbinden kendisine böyle bir şey yapacağına delil var. Sen dünyada Rabbine karşı çık, çık, çık, çık, çık. Onun hayatından gitme, ona karşı dur. Ondan sonra de ki bütün nefsini, arzularını hayatında canlandırmaya çalış. Yaşamaya, ona göre yaşamaya çalış. Ondan sonra de ki ben ne olacak yani koskoca Allah benim yapacağım amelleri mi kaldı yani? Benim işleyeceğim sevapları mı kaldı? Allah bana buna tenezzül etmez. Bunun için de beni cezalandırmaz canım ne? Orada affeder geçer. Allah cezalandıracak olsa şöyle etrafına bak bakalım. Dünyada cennete girecek adam mı var? Diye de söyleyebilir yani. Bütün dünyayı Allah cehenneme soksa, bir kişiyi cennete soksa Allah için hiçbir şeydir. Ama bizim için çok şeydir. Bütün dünyayı Allah cennete soksa, beni cehenneme soksa Allah için hiçbir şeydir ama benim için çok şeydir. Onun için başkaları ne diyor, başkaları ne yapıyor beni ilgilendirmez, sizi ilgilendirmez. Allah ölçüler getiriyor. Her insanı kendi düşüncesinde, kendi inancında, kendi amelinde değerlendiriyor. kendi inancıyla, kendi aklıyla hayatını yaşarken insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Başkalarını kandırırken, başkalarına çalım atarken kendisine bir şey yaptı mı zannediyor? Yazık ona. Ona halbuki akıl verdi. Muhakeme verdin. Yazık. Böyle bir muhakeme karşısında ancak ona sana yazık deriz. O hiç düşünmüyor mu? Kendisi dökülen meniden, bir nutfeden, bir spermden başka bir şey değildi. Bir suydu. Hatta onu gördüğü zaman hakir görürdü. Pis derdi. Üzerine bulaştığı zaman yıkanıyor, temizleniyor. Bu kadar değersiz gördüğü bir şeyden yaratıldı. Kim üzerine bir meni pisliği bulaştığı zaman dolaşıyor? Hangi toplum? Hemen yıkamaya kalkıyor, pis görüyor. Kafir toplum mu seviniyor? Müslümanlar mı seviniyor? Budistler mi seviniyor? Kim seviniyor? Hangi toplumdan insan olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun hemen arınmaya kalkıyor, yıkamaya kalkıyor. Bu kadar hakir gördüğü bir sudan yaratılmış bu insan, kendisi şımarırken, kendisi çalım satarken kendisini ne zannediyor? O pis gördüğü sudan yaratılıyor ve ana karnında besleniyor. Bir embriyo haline getiriliyor. Bir bebek oluyor. Güzel bir yaratılışla yaratılıyor ve düzenleniyor. Bütün bunları düşünmüyor mu? O insanları biz erkek ve dişi olarak var ettik. Yeryüzüne gönderdik. Bunun hikmetini, bunun nimetini anlamıyor mu? Şimdi bunları yapan Allah'ın, bu kadar gerçeği birbirleştiren, onun pis gördüğü, hakir gördüğü sudan böyle güzel şeyler yaratıp düzenleyen, erkek ve dişi var eden Allah'ın gücü diriltmeye yetmez mi? Bu nasıl akıldır? Hiç düşünmüyor mu? Evet, bu iki sureyi birbirine arkasına geldiği için bağladım. Ben mikrofonu bırakıyorum. Yorumlarınızı, görüşlerinizi alabilirim. Buyurun. Allah razı olsun. Geçirken iki süre peş peşe işlendi. İki sürede de kıyametle ilgili konular. Tüm dikkatimde dinledim. Anlatımlarınız beni çok etkiledi. Ayetlerin bir kısmını manası açık, zennet anlaşılır. Yani bir kısmında da yorumlarınız da anlaşılır hale gördüm. Geçirken sabır ettim kendi nefsim adına. Allah razı olsun. Kader süresinde orada bir şükürden bahsettiniz. İşte dirileri yapılan şükrün aslında tuğyan, isyan anlamında olduğunu, isyan olduğunu. Burada sözüyle şükrün değil aslında eylem ile şükrün yapılması gerektiğini söyledim. Geçirken etkileyici ve çok doğru. Yani sözle bu işler olmaz. Belki insanlar kandırılabilir ama kıyamet gününde insanlar teker dirildiklerinde, hesara çekildiklerinde hiçbir şey bizim kalmayacak. Allah-u Teala herkesin yaptıklarını önüne koyacaktır. Dolayısıyla bu iki süreyi birlikte işledik, birlikte değerlendirecek olursa zaten bunu tamamlayan işçi olan süreler. Ayetlerde anlaşılan kıyamet, işte dünyanın sonu olması ve o son kıyametteki sahneler. Özellikle o insanların savrulacağı, havas panel gibi dağılacağı hususunu anlatıp tarzınız çok etkileyiciydi. İşte yer çekiminin yok olacağı ve insanların boşlukta savrulacağı ve dolayısıyla diğer bir kıyametin de tanım önemiyle oluşacağı, yani bir dünyanın yok oluşuyla oluşan bir kıyamet, bir de insan ölümüyle oluşan insanın kendi kıyameti. Ve bunların ikisinde de insan için felaketler başlangıcı veya anneleri ise tabii ki müjdeleyici bir son. Şimdi bir diğer ifade kullandım Mehmet abi. Size anlatırken ben gerçi bilmedim ama sonunda dediniz ki işte bu şekilde yaşayan insanları toplumumuzda, çevremizde ön insan diye tabir ediliyor. Bu tip insan olarak ifade ediliyor. Aslında bu tarif ettiğimiz insan tipi işte neydi? İçki içmeyen, zina etmeyen, kumar oynamayan, bunun yanında işte orucunu tutan, namazını kılan, yalan söylemeyen, başkasına haksızlık etmeyen gibi sözünde duran gibi ifadeler. Bir de dediniz ki işte bu kişilere eğlenceye, aşırı eğlenceye bulaşmamış. İşte gelmiş, çoğu çözümünü gelmiş, evine gelmiş. Evin geçimine sağlamaya çalışmış kutum insan. Ve Allah'ın dinine göre, topluma göre bir insan gibi olarak tanımlıyor ama Allah'ın dinine göre, Allah'ın istediği Müslüman tipi midir? Bu yeterli midir? Yani çözüm etsin bana sorularım. Yani işte bu haramlara bulaşmadık. Allah'a hamdolsun. Bulaşmıyoruz. Ama yaptıklarımızı yeterli görmediğiniz zaman her zaman çizdik bir eksiklik, bir tatlı yanamama, yani sanki günlerini yerine getirmemiş bir eksiklik, daha çok şey yapma ve daha çok şey yapma isteği insanda yapamadığı zaman da bir huzursuzluk oluşturuyor. Size bu tanıyı, size bu tanıyı anlatır şekilde oldu. Yani bu yeterli midir? Hayallardan uzaklaşmış, Allah'ın yaptıklarını yapmaya çalışan, yapabilmiş ve yapamamış veya kısma yapmış. Tabi bildiniz ki Allah-u Teala bunu diyecek. Yani kıyamette hesaplarında konuda kimin ne yaptığı, kimin aniden dolayı olmadı, ne tarafa ortaya çıkarır. Ama en azından sen kendini bu noktada tartabilirsin, merak ettiğin. Bu insanın bunu bir saatin ilgili bölümlendirme yaptınız. İşte burada bir 5 saati bir zaman yapabileceğini, bunu önemli bir şekilde değerlendirecek kadar 5 saat olduğunu söylediniz. İşte bunun içerisinde insanın anlatması, ondan sonra kendini yetiştirmesi, verimli kullanması. İşte bu insanın anlatması gerekir mutlaka. Belki insan kabul eder veya etmez. Ama bize bir şey anlatmaktır. Bu konu üzerine anlatma, insanı anlatma, onun kişinin motivasyonu veya onu nasıl ki bu konuları işlerken tekrar duyduğumuz konuları duyduğumuzda anlatıyor ya kalırsa. Bunu bu kadar ben bir ihtiyaç hissediyorum. Bu da şu konu var. Ama önce yanlış yaptıklarımızdan tam sınırda yapılması gerekip de yapmadıklarımızdan kusura çekileceğiz. Ve sıra önce alanlardan sonra da tarz olması gerek yapılması ve taşıların sıra çekileceğiz. Anladım. Ve diğer bir konuda hazırlatmak istemiyorum. Yasin okuma hususuna çok ilginç geldi. Doğru musun? Evet, yani toplum tanımı bu konuda tanışlar, tanımlanmış bir anlayış ve uygulama üzerinde için gerçekten çok oldu. Zaten biliyoruz Kur'an ölülere, ölüm dışında olan insanların dinmiş, hayatta kendine ve çevresine hükmeden insanlar için öğretiyor olan ayetler ve hükümleri içeriyor. Evet, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Cümleten iyi akşamlar, selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Yine güzel bir dersimiz oluyor. Kariye ve Kıyamet surelerinin bugünkü dersimizde oldukça ilginç şeylere yine Mehmet abi parmak basmış oldu. Kısaca söylediklerine aynı şekilde ben de katılıyorum. Gerçekten bazı şeyleri eksik yaptığımız düşüncesiyle oldukça sıkıntılı hissediyoruz kendimizi toplumun içerisinde. Ama öbür taraftan da insanların farklı farklı yapılarda olmasından dolayı çalışmalarının da kimisi çok çok önlerde, kimisi biraz ortalarda, kimisi belki daha gerilerde duruyor. İnşallah Rabbim bizlerin çalışmalarını iyi bir şekilde kendi hayatımızda en azından uygulayarak hatalarımızı en aza indirip yaşamayı nasip eder diyorum. Bu arada genelde ülkemizde bir laf vardır. Ülkemizin %99'u Müslüman şeklinde. Bu arada bu ülke içerisinde bir takım işlerde gerçekten çok büyük inkılap yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle din anlayışında kökten değişmesi gereken şeyleri bu Kur'an çalışmasıyla daha net olarak görüyorum. Gerçekten bugün özellikle kabir ziyaretlerine gittiğimiz zaman veyahut da onun dışında işte Mehmet abinin söylediği gibi bir takım son diyelim nefesini verecek şekilde olan insanların başındaki yapılanları gördüğümüz zaman biraz şöyle düşündüm. Dedim ki oradaki insanlara durun, ne yapıyorsunuz, çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz dediğimiz zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı ben şahsen düşünemedim. Rabbim inşallah bu çalışmalarda bizlere yardımcı olsun. Yakınımızdaki dostlarımıza da elimizden geldiği kadar bir takım bilgileri vermede bizlere yardımcı olsun diyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Ben size teşekkür ederiz. Gayet etraflıca coşkulu bir şekilde anlattınız. Konuyu gayet açık bir şekilde ortaya koydunuz. Ben birkaç şeye değinmek istiyorum. Az önce Rıfat arkadaşla Muzaffer Bey'in de değindikleri. Daha doğrusu Kur'an'ı okuma noktasında sizin de bahsettiğiniz ayette geçen hani o kelimeye dilimizi sadece bilgi olarak oradaki ayet okuma şekline değil, onu kalbimize indirgemek gayet önemli bir konu bence. Ben günümüzde Kur'an'ı okuyup da hayatımızda yaşayamamanın verdiği etkilerini taşıyoruz. Az önceki arkadaşlar da ifade ettiler. Yani bir türlü hayatımıza aldığımızda gönlümüz ikna olmuyor. Okuyoruz ama hayatımızda yok diye düşünüyoruz ve gerçekten de bu böyle diye ben de düşünüyorum. Çünkü Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin hayatına baktığımız zaman onların her şeyi daha bilinçli yaptığını fark ediyoruz. Yani bunun sözleri de hayatları da ortaya koyuyor. Yani bir söze başlarken bile oradaki yemin ifadeleri, olayın ne kadar bilincinde olduklarının göstergesi diye ben bu şekilde düşünüyorum. O tarihi okurken, o dönemleri okurken. Yani örneğin Peygamberimizin hayatında her şeyin bir duası var. Yani sokağa çıkarken yaptığı her işin başında da sonunda da dua ile olduğunu görüyoruz. Bunu şöyle algılamak gerekiyor herhalde. O işe başlarken o işin her şeyin sahibinin Allah olduğunu fark ediyor. Yaparken Allah'ın onu nasıl istediğini düşünerek ve bilerek o işi o şekilde yapmaya çalışıyor. Ve sonunda da o işin sonucunu verecek olan Allah olduğunu sözleriyle, duasıyla ifade ediyor. Yani bizler de günlük yaşantımızda bu duyarlılığı, bu bilinci kazanmamız gerekiyor sanırım. Yani Kur'an'ı okumak bu şekilde olmalı sanırım aynı şekilde. Yani nasıl diyeyim mi? Kur'an'ı okurken biz örneğin yalan söylemeyin. Bunu bir söz olarak biz okuyoruz. Ve çok kısa bir sürede geçiyoruz ayetleri. Örneğin Kur'an okumalarında şunu da fark ettik ki Kur'an'ın ayetleri üzerine uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Biz çok kısa ve bilgi olarak alıp geçiyoruz. Bize sunulan, anlamamız, kavramamız gereken özellikle bu ilk inen Mekki surelerdeki iman oluşturacak olan ayetler, hayatı her alanında sorgulama, geceleri uzun uzun ayetler üzerinde düşünün, Allah'ın fark edin, düşünün dediği bu hayatı sorgulayıp öte hayatı, ahiret hayatını da devamlı gözümüzün önünde canlandırmak, bunu sık sık ve sürekli yapabilmek gerekiyor sanırım. Böylelikle kalbimiz ve zihnimiz bunları iyice kavrayıp hissetmeyi öğrenmeli. Ki işlerimize de bu yansımalı. Günlük yaşantımızda tabii ki diğer insanlar gibi bizler de yiyoruz, içiyoruz, günlük işlerimizi yapıyoruz. Ama bu işleri yaparken Allah'ın bizi her an nimetlendirdiğini, yaşarken her şeyimizi veren O olduğunu, o nimeti kullanırken onu nasıl kullanmamız gerektiğini ve kullanırken onu kötü işlerde kullanmamayı, yüreğimizde bize bunu sürekli ikaz edecek bir duyarlılığı kazanmamız gerekiyor. Bugünkü anlamlarımızdan da bu çıkıyor. Yani içi dolu ameller sanırım böyle olması gerekiyor hayatımızda. Yaptığımız her iş bizde bilinç oluşturmalı. O işi yaparken Allah'ın verdiği güç, kudret ve imkanlarla onu yaptığımızın farkında olmamız gerekiyor. Ve o işi yaparken kesinlikle Allah'ın nasıl yapmamız gerektiğini Kur'an'daki ifadelerle kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Sorumluluklarımızın çok iyi farkına varmamız gerekiyor. Ve sonunda da yaptığımız işin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını sorgulayıp Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Günlük 24 saatimizdeki işlerimizi bu duyarlılıkla yapmaya başlarsak sanırım Kur'an'ı yüreğimizde daha iyi hissedip onu hayatımıza aldığımızı hissedeceğiz diye düşünüyorum ben. Anlattıklarınızdan bunları hissettim, bunları anlamaya çalıştım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Herhalde başka alan yok. Sesim geliyor herhalde. Evet Mehmet abi, olayı gayet iyi özetledin. Yani fazla bir şeye de gerek yok aslında. Olay çok açık. Samimi bir şekilde ayetlere sarılmamız, samimi bir şekilde insanlara aktarmamız, öncelikle bütün söylenenleri arkayan yerine getirmeye çalışmamız yeterli olacaktır zannediyorum. Yani bunun üzerine başka söze gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Müslümanlar nedense, günümüzdeki Müslümanlar, kendi tarihlerinin etkisinde çok kalıyorlar nedense. Bugün Müslümanların içinde yaşadıkları toplumda kendi kendilerine huzursuz eden, mesela işte Rıfat kardeşimizin bahsettiği, diğerlerinin bahsettiği, kendi kendilerine huzursuz eden düşüncelerin kaynağına baktığımız zaman genelde tarihin etkeni olduğunu görüyoruz. Halbuki sünnetullah'a baksalar, bundan sonraki surelerde yavaş yavaş gelmeye başlayacak işte, geçmiş peygamberlerin hayatına baksalar, o peygamberlerin hayatlarında değişik hayatlar var. Mesela Rıfat kardeşim diyor ki, yani iyi bir Müslüman olmak yeter mi? İşte kötülük yapmamak bana yetmez gibi geliyor diyor. Peki yetmeyecek şey ne? Yetmeyecek şey aslında tarih. Yani tarihin içinden gelen değerlere baktığı zaman kendi tarihinin, kendisinin şu anda o değerleri yaşamadığını görüyor. Mesela işte tarihinde ne var? Müslümanların tarihinde devlet kurmuşluk var. Üç kıtaya hakim olmuşluk var. Müslümanların orduları sağdan sola, soldan sağa gitmiş, fetihler yapmış. Büyük topluluklar oluşturulmuş. Koca imparatorluklarmış. Ama bugün Müslümanlarda bu yok. Müslümanların yaşamını, tarih Müslümanların yaşam çıtasını yükseltmiş. Onun için bugünkü Müslümanın kafasında düzgün bir Müslüman olursa, yalandan, riyadan uzak bir Müslüman olursa, kötülüklerde olmayan bir Müslüman olursa, hep iyilikleri düşünen ve iyilikleri yapmaya çalışan bir Müslüman olursa, bu yetmez. Çünkü ataları çıtayı çok yükseltti. O kadar çok yükseltti ki, öyle iyi bir namaz kılmakla, oruç tutmakla, içki içmemekle, doğru olmakla, iyi olmakla, düzgün bir insan olmakla, öyle kurtarılacak bir İslam çıtası olmadı. İyi bir Müslüman olmak, iyi bir insan olmak ve gerçekten Müslüman olarak dünyada gereken görevi yapmış olmak için işte öyle anlı şanlı imparatorluklar kuracak bir güce sahip olmak için çalışmak, bunun için veryansın didinmek, çabalamak, harcamak olarak akla geliyor. Gerçekten böyle mi? İleride ayetleri göreceğiz. Şu ana kadar gelmedi. İleride ayetleri gördüğümüz zaman peygamberlerin çıtaları hepsinin aynı değildi. Kimi 950 yıl peygamberlik yaptı, kendi ailesini dahi kurtaramadı. Kimi bilmem kaç yıl peygamberlik yaptı, kendi toplumunu kurtaramadı, hiçbir şey olmadı, gitti, yok edildi. Kimi bir devletin başında babasından devleti teslim aldı, atlarının zevkinde dolaşırken iktidarı çürüdü ve iktidar asası kurtlar tarafından yenildi ve çöktü Hazreti Süleyman. O ki kuşlarla konuşuyor, cinlere ve ifritlere egemen ve rüzgarlar emrinde. Ama ayetlere baktığımız zaman iktidarı çöktü, iktidar koltuğunu kurtlar yedi. Bunlar sembol. Yani bitti. Sünnetullah çerçevesinde Allah geçmiş kavimlerden, geçmiş peygamberlerden örnek verirken bir sürü çıtadan bahsetti bize. Önümüze koydu. Hazreti Şuayb'a dediler ki, ya Şuayb, ileride gelecek göreceğiz. Sana bu arınma işini namazın mı söylüyor? Eskiden böyle değildin. Sen eskiden bize bir şey demezdin. Sen hep bize arınmaktan bahsediyorsun. Bu namazın mı şey yapıyor? Biz senin o namazını sevmiyoruz, dediler. Peki Şuayb'in toplumu ne oldu? Veya Şuayb ne oldu? İktidar mı oldu? Lut iktidar mı oldu? Nuh iktidar mı oldu? Salih iktidar mı oldu? Her peygamber iktidar mı oldu? İktidarları kaybedenler var. Firavundan kavmini kurtarıp da buzağa kaptıran peygamber var. Yani neyin şeyini düşünüyoruz biz ya? Rabbimizden gelen bir nimet var. Bu dinimi rahat yaşayın. Özgür yaşayın, mutlu yaşayın. Kendinizi sıkmayın. Yapabildiğiniz kadarını yapın. Fetih mi bekliyorsunuz? Sizi ilgilendirmez. Ben istediğim zaman veririm. İktidar mı istiyorsunuz? Sizi ilgilendirmez. Ben istediğim zaman veririm. Siz sadece görevinizi yapın diyor Allah. Göreviniz ne? İyi bir mümin olmak. Kötülüklerden uzak durmak. Allah'ın yap dediklerini yapabildiğin kadar yapmak. Ama bizim tarihimiz çıtası yüksek. Atalarımız üç kıtaya egemen bir devlet kurdu ve bu devlet elimizden gitti. Bir an önce nasıl vuracağız derdine düştük. Halbuki bu nimet Allah verir, alır. Allah verdi ve aldı. Bir daha ne zaman verir? Allah bilir. Peki biz iyi olursak verir mi? Yine Allah bilir. İyi olana illaki vereceğim diye bir kaydısı yok. Peki yolunda çalışırsak verir mi? İktidar yolunda çalışsak verir mi? Belli olmaz. Belki verir, belki vermez. Allah bilir. Zaca Rasulullah vel fethu. Reyten nasiyat kuluna fi dinler faca. Fesebbih bihan rabbike festağfur. İnnehu kâne tevvâbe. Ne diyor? Herkes bu sureyi okuyor namazlarda. Zamm-ı sureler olarak geçiyor. Kur'an'ın son bölümlerinde. Ne diyor Allah? Size bir fetih geldiği zaman, size bir iktidar geldiği zaman, size insanlar tebliğleriniz karşısında inanıp da fevşeş bölük bölük geldiği zaman siz dönün Rabbinize, tövbe edin. Suç mu işledik yani? Tövbe edeceğiz. Neden tövbe edeceğiz yani? Tövbe etmeliyiz ki bir an duygularımızda, bir an akla, bir an hayalimizde, bir an düşüncemizde biz bu gayreti gösterdik de bunun için oldu, bu nimetler bize geldi diye bir zanla kapılırsak hata etmiş oluruz. Çünkü Rabbimiz diyor ki bütün bunları ben size bir nimet olarak veririm veya vermem. Sizin hedefiniz bunlar değildir. Sizin hedefiniz Allah'ın yap dediklerini yapabilme imkanlarını en iyi, en halis duygularla düşünerek yapmaya çalışmak, sağlamak, yapma dediklerini de yapmamaktır. Bunun dışındaki bütün nimetler insanların hidayet etmesi, toplumun Müslüman olması ve Müslümanlara iktidar nasibi ve insanların Hiçbir Müslümanlar katılımı veya katılmayışı hepsi Allah'ın elinde, onun nimeti içerisinde, ondan gelecek bir takdirden ibarettir. Ama Müslümanın şahsına düşen şey mümin olmaktır. Mümin olan da kendini huzursuz etmeden, kendini dinginliğe ulaştırarak en iyi insan tipi olmayı, en iyi insan olarak, mümin olarak insanlara örnek olmayı amaç edinmek, yalandan, riyadan, kötülüklerden, yanlışlardan uzak durarak Allah'ın doğru dediklerini yapmaya çalışmaktır. Bunun dışında bir şey yok. Evet. Sureye başlamadan önce Saadet Hanım'a söz veriyorum. Buyurun. Evet, ben arkadaşlarım da işi fetih ya da nasıl diyeyim, diğer insanları İslam'a sokmak olarak algılamadığımızı düşünüyorum. Bizim söylemek istediğimiz, bugünümüz şartında iyi bir Müslüman ya da iyi bir mümin olmayı bizlerin yeterince becerdiğinin kendi içimizde ikna olamadığımız, ben kendi adıma konuşayım şu anda. Örneğin Allah bizden işte namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, günlük yaşamdaki iyi insanlar olmamızı istiyor. Ama iyinin ölçüsü günümüz şartlarında ne? Kur'an'ı bugünün yaşantısında anlamaya çalışmayı fazla beceremiyoruz diye ben düşünüyorum. Hani bizler şöyle etrafımıza baktığımız zaman çevremizdeki komşularımız hayatında Kur'an olmayan, daha doğrusu Kur'an'ı hayatında hiçbir şekilde okumamış, hayatında öyle bir duyarlı olmayan bir insanla kendi hayatımıza şöyle bir baktığımızda neredeyse nasıl diyeyim, namaz ve diğer şeylerin dışında çoğunlukla benzeştiğini gördüğümüz zaman bu bize rahatsızlık veriyor genel ifadeyle. Yani bakıyoruz çocuklarımızla ilişkilerimiz hemen hemen aynı. Çocuk yetiştirme tarzımız aynı. Aile içindeki ilişkilerimiz aynı. İnsan ilişkilerimiz neredeyse aynı. Hep beraber insanlarla olan işte biz bayanlar olarak düşünelim. Arkadaş gezmelerimiz, orada yapılanlar, konuşulanlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ara sıra bizim sohbetlerimizde biraz daha fazla Allah konuşulsa da kişiliklerimiz, yaşantımız çok fazla benzeşiyor. Bu gerçek. Bazı duyarlılıklarımız olsa da %90 hayatımızda benzeşmeler bizi rahatsız ediyor diye düşünüyorum ben. Bu da hayatımızda Kur'an'ı günlük yaşantımıza indirgeyerek kavrayamayışımızdan geliyor. Örneğin şu son zamanlardaki okumalarda bu kıyamet sahnelerini zihnimize, yüreğimize hissetmiyoruz, hissedemiyoruz. Bunun da nedeni sanırım işte buralarda yatıyor. Sanırım arkadaşlar da bunu anlatmaya çalışıyor. Yoksa etrafımdaki insanlar tabii ki onların Müslüman olmasını ben etkilemeyeceğim. Ben sadece kendi yaşantımda Allah'ı ne kadar çok anıyorsam onlara da bu şekilde tebliğimi yapmış olacağım. Yani benim hayatımda olan şeyleri ben insanlara tebliğ edebilirim ancak. Tebliğ günümüzde fazlaca yapılamıyor. Nedenini de bu olarak düşünüyoruz. Çünkü insan yaşadığı şeyi insanlara anlatılır. Örneğin Kur'an'da yalan söylemeyiniz diyor. Bunu bilgi olarak diyoruz. Ama yalan söylemediğimiz zaman o ayetin gerçek anlamını kavrayabiliyoruz. Zor zamanda kaldığımızda, yalanla yüz yüze, yalan söylemek zorunda hissettiğimiz bir zamanda, yalan söylememediğimiz bir anda, işte o zaman yalan söylememenin hayatımıza ne kazandırdığını, kişiliğimize ne kazandırdığını onu yaşadığımız zaman kavrayabiliyoruz. O ayeti okuduğumuz zaman değil sadece. Sanırım bugünkü okuduğunuz, bu akşamki okuduğunuz Kur'an'ı okurken işte, dilini devretme şeklindeki ayette de ben böyle anladım. O ayeti okurken onun bilgisi bize ulaşıyor. Fakat onu yaşamın içinde işte bugünkü okuduğunuz birçok kıyamet sahnelerini bunları uzun uzun hissederek düşünürsek işte bir şey yapma dediğinde ya da yap dediğinde Rabbimiz onu o şekilde yapıp ya da yapmadığımızda o ayetin özünü kavramış olacağız. Bunlar hayatımıza ne kadar çok girerse o kadar iyi Müslüman ya da mümin olacağız. Buralarda eksiklerimiz var diye ben hissediyorum. Böyle düşünüyorum. Bunu anlatmak için tekrardan teşekkür ederim. Evet, sizin dediğiniz konularda var. Ama benim dediğim konularda var. Genelde bildiğim için söylüyorum. Genelde Müslümanların arasındaki konuşmalarda bu tür tarihten etkileşimlerle çok beklentiler var. Çalışıyoruz çalışıyoruz ne oluyor? Yapıyoruz yapıyoruz ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ne olmasını bekliyorduk? İşte şöyle şöyle olmasını bekliyoruz. Çerçevesinde söylenmek istenen o çıtanın yüksekliğidir. Şimdi Allah'ın hiç sevmediği şey insanın kendi kendine huzursuz etmesidir. Allah bunu hiç sevmez. Özellikle müminlerin kendi kendilerine huzursuz etmelerini asla hiç sevmez. Bakın kaç tane sure okuduk. Müminlerin kendi kendilerine huzursuz etmelerine yönelik bir tane ayet bulamazsınız. Müminler kendi kendilerini nasıl huzursuz ediyorlar? İşte böyle. Yani bir şeyleri yapmaya çalışıyor Müslüman. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Her insan kendi kalbini çok iyi biliyor. Niyetlerini de biliyor. İçindeki yaşadığı hayatta, şartlarda elinden gelenin de bu olduğunu biliyor. Eğer şeytana kapılmamışsa, bir art niyeti yoksa, bile bile Allah'ın yolunu hayatında uygularken, kendisine bir engel yokken yapmamışsa, nefsi arzularına kapılmışsa o zaman sorun kendisinde. Yok. Kendisi yapmak istiyor da önüne engeller varsa, işte çevresinin engelleri varsa, ailesinden engeller geliyorsa, içinde yaşadığı toplumdan, devletten engeller geliyorsa, o zaman bu engellerin aşılması noktasında kendisi samimi niyetlerini, samimi gayretlerini gösteriyor da naçar kalıp aşamıyorsa, o zaman sorun kendisinde değil. Peki, yapamadığı işlerden dolayı sorunu sürekli kendisinde bulunan bir insan, haklı veya haksız, kendini huzursuz ediyor mu? Elbette ediyor. Allah da hiç sevmiyor. İşte buraya kadar okuduğumuz surelerde biz Allah'ın müminlere ne derecede yükler yüklediğini görüyoruz. Gelecek ayetlerde de göstereceğiz. Rabbimizi büyüklüyorsak, elimizden gelen gayreti gösteriyor isek, hayalimizde kurduğumuz, idealimizde kurduğumuz bir Müslüman tipi var da kendimizi ona göre kıyaslıyorsak, bunu Allah adil bir ölçü olarak kabul etmiyor. Çünkü Allah, ileride ayetlerde okuyacağız, ben her insanı kendi vusatında, kendi katında, kendi çapında hesaba çekerim diyor. Hayallerin çapı yoktur. Hayallerin, ideallerin çapı yoktur. Çok geniştir. İnsanın çapına göre hayallerin çapı çok geniştir. Ve hiçbir hayal, hiçbir örnek, hayallerle kurulan örnekler insanın çapına sığmaz. Bizi en çok hayallerimiz huzursuz eder. Yere basmayan hayallerimiz. Biz ayetleri okurken içimizde, yüreğimizde her an, her şekilde hissetmek isteriz. Olabilir ama bu bir hayaldir. Bunun hayatımızda duygusal planda gerçekleşip gerçekleşmemesi bizim çapımızdır. Eğer art niyetle gerçekleşmiyorsa suç bizdedir. Ama her insan her an aynı şekilde duygulanacak, her insan aynı şekilde hissedecek diye bir kaydı yoktur. İleride Vakıa suresini okuyacağız geldiği zaman, orada uzun uzun anlatacağım. Müminler dendiği zaman sadece mukarrebinler akla geliyor ise bu çok büyük bir yanlıştır. İleri çıkanlar, her konuda çıtaları en yüksek tutanlar akla geliyorsa bu çok yanlıştır. Müminler dendiği zaman bir toplum akla geliyor ve o toplum içerisinde en alt düzeyden en üst düzeye kadar insanlar çaplarına göre sıralanıyor. Vusatlarına göre, ben çap derken çapsızlık veya çaplılık anlaşılmasın, Allah onu vusat olarak, yani güçlerine göre sıralanıyor. Kimisi çok şair ruhludur, duygusaldır. Okuduklarını, dinlediklerini derinden hisseder. Dinlerken ve okurken ağlayabilir, gülebilir, şiddetlenebilir. Çünkü onun ruhunda duygusallık vardır, ruhunda. Kimisi donuktur, Ömer gibi. Kolay kolay öyle duygusallığa kapılmaz. Keskin bir aklı, müthiş bir muhakemesi vardır. Onun keskin aklı ve muhakemesi Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Osman'dan, hatta Hazreti Peygamber'den çok çok daha ileridedir. Bedir esirleriyle ilgili alınan, Bedir esirleriyle ilgili verilen kararda Hazreti Peygamber bunu çok güzel ifade etmiştir. Eğer verdiğimiz karardan dolayı Allah bizi cezalandırsaydı Ömer'den başkası kurtulamamıştı. Kendisi de dahildir içinde. Şükür ki Rabbimiz bizi affetti der. Orada Ali, Ömer, Osman, Ebu Bekir ve birkaç daha sahabe. Esirlerle ilgili karar verirken Ömer bir şey söylemiştir, hepsi karşı çıkmıştır. Onu duygusuzlukla suçlamışlardır. Ama Allah Ömer'in görüşünü tasdik etmiştir. Diğerlerininkini reddetmiştir. İşlerinde peygamber de vardır. Şimdi herkes böyle olacak diye bir kaydı yoktur ki. Ben onun için söylüyorum. Müslümanların tarihinde çıtayı Müslümanlar geçmişte çok yükseltti. Günümüzde de İslami söylemlerde Müslümanlar kendi çıtalarını bazen hayalleriyle çok yükseltiyor. Ve kendilerini huzursuz ediyor. Allah'ın da en çok kızdığı şey müminlerin kendilerini huzursuz etmesidir. Çünkü şeytan huzursuzluktan insana giriyor. Aklını çeliyor. Acaba dedirtmeye başlıyor. Ben gayret gösteriyorum olmuyor bu. Ne olacak dedirttirmeye başlıyor. Bir müddet sonra insanı huzursuz ede ede kangren yapıyor. Onun için Allah hiç sevmiyor. Allah diyor ki ben ey kulum sen iyi niyetli olduktan sonra, sen samimi olduktan sonra, sen ihlas içinde olduktan sonra, vusatın gereği veya dünya meşgalesinden dolayı yapamadıkların varsa samimiyetle gel, tevbe kapım sonuna kadar açık diyor. Senin bir hatanı bir kabul eder örter geçerim, bir iyiliğini bin kabul eder hepsine sayar geçerim diyor. Daha ne desin Rabbim? Seni huzursuz kılmamak için daha ne desin? Dokuz saklam atsın, ne yapsın yani? Allah'ın en çok kızdığı şey müminlerin kendi kendilerini huzursuz etmeleri ve hayalleriyle ve cahili bilgileriyle çıtaları çok yüksekte tutmaları. Lütfen arkadaşlarım, lütfen müminler, mümineler, çıtanızı alçakta tutun, kendinize göre tutun. Niyetinizi halis tutun ve Allah'ı da kızdırmayın, huzursuz ederek kendinizi. Lütfen, yapabileceğimizi yapalım. Allah'a şükür ki hayatımda hiçbir zaman huzursuz olmadım bu inançtan dolayı. Eğer bugün birçok konuda rahat davranabiliyor isem, eğer birçok konuda çok fazla kendimi verebiliyorsam, rahat olduğum içindir. Bazen canım sıkılabilir, bazen kafam esebilir, bazen canım istemeyebilir, bazen moralim bozuk olabilir, bazen hata etmiş olabilirim. Ama bilirim ki döndüğüm zaman Rabbim der ki gel tövbeni yap. Kendini huzursuz etme. Gerekirse sıfırdan başla. İman etme çabası ne demek? İman bir defa edilir. 9 kere iman yok. İman bir defa edilir. Ben Rabbime iman ederim. Sonra ona hizmet etmeye çalışırım. İman etme çabası diye bir şey yok. Benim mümin olarak, bizim mümin olarak yapacağımız tek şey vardır. İnanıyorsak Rabbimizin büyüklüğüne ve hesabına, ona göre elimizden geleni yapabilmektir. Zorlamak değil. Çünkü zorlamak iyi değildir. Resul'den bu noktada çok hadis geliyor. Allah'tan bu noktada çok ayet var. Dini kolayca yaşayınız. Kolayınıza geldiği şekilde yaşayın. Resul'den gelen hadis daha böyle güzel. Nasıl? Dini zorlaştırmayın. Dini zorlaştırmayın. Dine galip gelmeye çalışmayın. Din, o zaman size din galip gelir ve sizi ezer. İman ettim tamam diyebilir miyiz? Elbette. İman ettik tamam diyeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Çünkü iman, iman dediğimiz şey gelenleri kabul etmektir, inanmaktır. Hesaba inandık mı bitti, Allah'a inandık mı bitti, ahirete inandık mı bitti, kitabının doğru olduğuna inandık mı bitti. Ondan sonrası nedir? Gereğini yapmaktır. Gereğini yaparak yürürüz. Evet, Yılmaz kardeşim çok doğru. İki şey arasında tercihte bırakıldıysan, Allah diyor ki kolayını yap. Resul diyor ki kolayını yap, zoru tercih etme. Eğer iki şey de helalsa, yapman gerekiyor ise, haram değilse kolayını tercih et. Allah'a şükür ki Allah'a inandığım zaman, Resul'e inandığım zaman bu din çok kolay. Ama insanlara inandığım zaman, nefsime inandığım zaman, arzularıma inandığım zaman bu din çok zor. Çok zor. Elbette sınanacaksınız. Elbette sınanacağız. Mallarımızla, canlarımızla. Elbette. Ama infak etmek dediğimiz zaman bunun sınırı yok. Gönlümüzden ne koptu, ne verdik, ne vermedik. Önemli olan burada bu. Şimdi biraz sonra soru okuyacağım. Nereye kadar başardık, nereye kadar başaramadık? Bunların hepsini kendi içimizde değerlendirebiliyorsak, kendi içimizde onun muhasebesini yapıp da geleceğe hazırlanıyorsak, işte bu bir imandır. Ama ben veremiyorum, neden çok veremiyorum, neden şunu veremiyorum, neden bunu veremiyorum diye kendi kendimizi yersek veremeyiz. O zaman şeytan girer, verdirmez. Rahat bırakın kendimizi. Kendimizi rahat bıraktığımız zaman, Allah'ın ayetleri bizde pekişmeye başlar. Allah'ın ayetlerin bizde pekişmesi bizim rahatlığımızdadır. İşte o dilini depreştirme, okumak, anlamak için böyle sürekli kendini sıkma. Rahat bırak. Onu yavaş yavaş sindire sindire, sindire sindire, belki bir ayda, belki bir yılda, belki iki yılda, belki üç yılda kemale ermek, olgunluğa ermek kolay değil. Siz zannediyor musunuz ki Müslümanlar hemen geldi işte sahabenin başlarına geçen? Bir sürü olay anlatılıyor. Kaç tane? Yani tarihte, tarihe biliyorsunuz önemli olaylar geçiyor. Kaç tane? 12 yılda bilmem şu kadar hadise bahsediliyor. O da en şiddet devirlerden geçmiş. Ki surelerde görüyoruz bakın ne kadar savaş var. Resulullah'ın Abdülmuttalib'in torunu olmasından dolayı onun sanki iktidar savaşı veriyormuş gibi bir soğuk savaşta olmasından dolayı Mekkeliler, Mekke'nin zenginleri altlarının kaymasının endişesinden dolayı Müslümanların üzerine özellikle zayıfların üzerine saldırmışlar. Bir saldırı karşılığında yapılan eziyetler, işkencelere karşı gösterilen sabırları biz tarihte görüyoruz. Evet, yanlış anlarsan şüphe edersin Hasan. Evet, yanlış anlaşılınca o da huzursuzluğun kaynağı olur. Ben size şunu söyleyeyim, Rabbinize iman ediyor iseniz kendinizi huzursuz bırakmayın. Rahat edin, Allah'ın ayetlerini rahat bir şekilde dinleyin, okuyun. Kendinizi huzursuz etmeden okuyun, bakın o zaman nasıl güzel anlaşılacak. Allah'ın ayetlerini tarihin getirdiği çıtalarla okumayın, sünnetullah'tan anlatılan çıtalarla okuyun. bir çıta var Süleyman gibi devlet başında, bir çıta var toplumundan kovulmuş, bir çıta var memleketinden sürülmüş, bir çıta var iktidara ulaşmış, bir çıta var yok olmuş gitmiş, kimseden haberi kalmamış. Bunlar peygamberlerin çıtaları. Ve Allah onlardan razı olduğunu ayetleriyle bize gösteriyor, bize söylüyor. Biz Müslümanların tarihini çıtalar sürdürsek kendimize, biz etrafımızdan duyduğumuz, anladığımız an diyaloğunu kendimize çıtalaştırsak olmaz. Biz aklımızı, ruhumuzu, bedenimizi, muhayyilemizi, hayallerimizi rahat bırakalım. Allah'ın ayetleri oraya girsin. Depreştirmeyelim, telaş etmeyelim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş girsin ve orada bizi şereflendirsin. Biz müdahale ettikçe nefsimiz giriyor, niyetlerimiz giriyor, telaşlarımız giriyor. Biz müdahale ettikçe aklımız giriyor. Biz müdahale ettikçe hayallerimiz giriyor. Evet. Diyelim hadi neyse, tartışmayı uzatmam için ama ısrar etmeyin. Bakın hala daha rahat bırakmıyorsunuz kendinizi. Biraz rahat bırakın kendinizi. Saadet Hanım, birazcık kendinizi rahat bırak. Birazcık rahat bırakın, bakın o zaman ayetler daha doğru olarak insan zihnine, duygularına, kalbine girecek. Depreştirmeyin. Aklınızı öne çıkarmayın. Duyguları öne çıkarmayın. Evet. Hasan seni zaten çok şey zorluyor be. Kendini rahat bırak biraz. Yani o kadar zorlama yani. Zamanı gelince ayetler peştiği zaman onu orada şey yapacağız. Evet. Ben de biliyorum. Evet. Şimdi biz oradan geçelim. Hümeze suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanları diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay haline. O kişi mal yığdı, onu saydı durdu. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Bir ateş ki gönüllere işler. O onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Kendileri uzatılmış direkler arasında bağlı olarak kalacaklardır. Evet, Hümeze suresi bundan önceki surelerin üzerine öyle bir iniyor ki bir insan figürü çiziyor. Şımarmış, azmış, kendini artık belli bir yere getirmiş, şan ve şeref makamına getirmiş, insanlığı sınıflamış, sınıfladığı insanlar üzerine kendisini bir üst dereceye getirmiş, işine gelmediklerini çekiştiriyor. Onlar hakkında dedikodu çıkarıyor, onlarla alay ediyor. Onların bulunduğu mecliste kendisi gibi olanlarla kaş göz işareti yaparak onlarla dalga geçiyor. İşte geldi falan işte, bak işte şu işte der gibi. Ve her hadiseyi, her olayı bir fesat hadisesi olarak ortaya çıkarıyor. Çıkarları için ve ikilik çıkarıyor, kargaşa çıkarıyor. Ve bu kargaşalardan kendisi çıkar sağlıyor. O kişi mal yiyordu, onu sayda durdu. Bütün zenginliği oydu. Ona güvenerek insanlar üzerinde kendini egemen saydı. Ona güvenerek insanlar üzerinde kendini üstün saydı. Ve insanlarla insanları çekiştirdi, insanları birbirine düşürdü, insanlarla alay etti. Ve o malının kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. Ona güveniyor. Topraklarına, hayvanlarına, parasına, puluna güveniyor. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır bu yaptıklarından dolayı. Dünyadaki amacı mal yığmak, onu sayıp durmak olan ve bu haliyle kendisini insanlardan üstün gören, kendisini insanların efendisi gören, kendisi gibi olmayanları kendinden alçak görüp sınıflayan, onları çekiştiren, kaş göz işaretleriyle veya başka yollarla, o gün kaş göz işaretleri yapıyorlarmış bunu, bugünkü toplumda da var ama başka yollar da var, alay eden ve insanlar arasında fesat çıkararak çıkar sağlayan bir insan bu haliyle ebedi bir hayat yaşayacağını zannediyor. Halbuki her insanın ömrü dünyaya gelmeden belirlenmiştir. Allah katında malumdur. O insan ki malını da mülkünü de dünyada bırakıp çekiştirmeleriyle, alaylarıyla, fesadıyla, çıkarlarıyla yapmış olduğu bütün kötülüklerle hesaba gidecektir. Ama malı kalacaktır burada. O sayıp durdukları kalacaktır. O mallar, o mülkler Allah'ındır zaten. O ebedidir. Allah'ın katındadır. Geçici olarak insana dünyada verilmiştir şu veya bu şekilde. Haksız veya haklı olarak. Ki bunlar haksız olarak üstüne konmuştur. Bunun hesabını vereceklerdir. Hayır. Andolsun ki o bu sanılarının üstüne, bu yanlışının üzerine, bu hataların üzerine Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? Nereden bileceksin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Bir ateş ki gönüllere işler. Saadet Hanım'ın dediği gibi. Gönüllere işlemeyen bir ateşin ne işi var imanda, değil mi? İstiyoruz ki dünyada bu ateş gönüllere tutuştursun da bizi doğrultsun. Biraz da böyle istiyoruz manevi hava olarak. O onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Kendileri uzatılmış dilekler arasına bağlı olarak kalacaklardır o gün, hesap gününde. İşte dünyevileşme diye ikide bir fikir adamlarımızın, insanlarımızın şikayet ettiği, bizim sohbetlerimizde çok çok geçen dünyevileşme hadisesini, temelini arz ettiren ve dünyevileşen insanların, ister mümin olsun, ister kafir olsun, ister müşrik olsun, dünyevileşen insanın sonucunun ne olduğunu anlatan, onun hutameye atılacağını ifade eden Allah'ın bildirisi Humaze suresinde karşımıza çıkıyor. Dünyevileşmek, bütün hayali, bütün düşünceyi, bütün hayatı dünyevi çıkarlar adına kurmak olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugün ne yazık ki insanlarımızın hayallerinin, düşlerinin, çocuklarının geleceğine dair kurdukları bütün düşüncelerinin temeli dünyevileşmek kavramında olan anlayışlarla doludur. Özellikle günümüzde Müslümanların hayalleri, düşleri, nesillerinin üzerine kurulu, siyasi geleceklerinin üzerine kurulu, siyasi söylemlerinin üzerine kurulu, ideolojik söylemlerinin üzerine kurulu bütün hayalleri dünyevileşmek üzerinedir. Müslümanlar kendi aralarında işte Müslümanlar iktidar olursa şöyle olacak, iktidar olursa böyle olacak, iktidar olursa şöyle olacak diye saydıklarının temelde hepsine bakınız, şunu göreceksiniz. Hepsinin temelinde dünyevi çıkarların en iyi şekilde insanlara ulaşacağı, insanlar tarafından elde edileceğine yöneliktir. Müslümanlar iktidar olursa örnekleyelim, çok iyi bir insanlık değerleri ortaya konulacak. İnsana olan sevgi ve saygı ve paylaşım yeryüzüne egemen olacak. Öldü sanılan bütün insanlık değerleri tekrar dirilecek. Büyük büyüğünü, küçük küçüğünü bilecek. Küçükler büyüğünü sevecek, sayacak. Ortalıktan dedikodu, yalan, riyakarlık kalkacak. Ve insanlar bütün mallarını, mülklerini, bütün nefislerini, akıllarını, fikirlerini Allah'ın gösterdiği güzel yol adına harcayacak. İşte Müslümanlar iktidar olursa böyle bir nimeti insanlara sunacak diye bir söylem mi var ortalıkta? Yoksa Müslümanlar iktidar olursa ekonomi daha iyi olur, zenginlik artar, refah artar, bolluk olur. Müslümanların bugüne kadar elde edemediği bütün zenginlikler, çıkarlar Müslümanlara döner mi ortalıkta hayal? Hangisi? İşte dünyevileşmek kavramı, dünyada Allah'ın belirlediği kısacık bir ömrün dünya yaşamında ne ile imtihan edileceğini sürekli vurgularken Allah ne ile imtihan edilecek? Allah'a olan sevgisi, saygısı ve paylaşımıyla, insana olan sevgisi ve saygısı paylaşımıyla, insanlara olan sevgisi, saygısı ve paylaşımıyla, doğaya olan sevgisi ve saygısıyla paylaşımıyla imtihan edilecek olan insan iken, 20 yaşına kadar dünyayı, dünyada nasıl mevki ve makam sahip olacağını, hatta 25 yaşına kadar bunun eğitimini, bunun kültürünü, bunun bilgisini alan bir insan yetiştirmeyi, sonra 25'ten 40'a 50'ye kadar büyük bir hırsla dünyeviliklerini kazanmayı, sonra da emekli olduktan sonra dünyeviliklerini sayıp durmayı nasip olsun diye dua eden, gayret gösteren bir insanlık yetiştiriyoruz. Sonra dünyevilikten şikayet ediyoruz. Belki de Saadet Hanım'ın anlatmak istediği bu. Burada kendi düşüncelerimizi, duygularımızı, fikirlerimizi ve iç dünyadaki yapılandırmalarımızı yapılandıramadık. Bundan dolayı huzursuzluk mu duyalım sorgusunda? Elbette diyebiliriz de, demeyebiliriz de. Ama Allah diyor ki elbette demeyin, bunu kavrayın. Kavradığınızda da bu hatanızdan dönme onurunu yaşayın. Benim tevbe kapım açıktır. Buyurun gelin diyor. Bunu kavrayanlar buyursun gelsin. Huzursuz etmesin kendini. Kavradıysa huzursuz ederek kendine vakit geçirmesin. Kavradıysa buyursun gelsin. Bir yanlışı koyduysa yanlışının karşılığındaki doğru neyse onu yaşamaya söz vererek gelsin. Buyursun gelsin. Bunun lafı olmaz diyor. Bunun huzursunu yaşayarak da doğruya gelinmez diyor Allah. Ben diyor onun için diyor tevbe kapımı sonuna kadar açtım. Anladığınız gün yanlışınızı tevbe edin gelin. Papağan gibi tekrarlamayın. Dilinizi depreştirmeyin. Gerekeni yapın. Af dilenecekse dileyin. Özür dilenecekse dileyin. Dönün gelin diyor Allah. Huzursuz etmeyin kendinizi diyor. Bana güvenin diyor. Şimdi Allah'ın bu teklifinin karşılığında yanlışımızda ısrar edip kendimizi huzursuz etmek var veya ya ben yanlışımı fark ettim. Allah'a da söz verdim, bir daha bu yanlışı yapmayacağım dedim. Allah dedi ki tamam, yapmayacaksan gel, kendini huzursuz etme, ben affettim, gel dedi. Bitir o işi dedi, o hesabı kapat dedi, gel dedi. İki yoldan biri var. Hangisi? Allah'ın yolu elbette. İkincisi, hesabı kapat gel diyor Allah. Huzursuz etme kendini. Ben huzursuz insan sevmiyorum diyor. Yanlışını gören, yanlışından dönerek huzursuzluğunu bitirir. Huzursuzluk devam ediyorsa, yanlış devam ediyor demektir. İkircilik vardır. İkircilik devam ediyordur. İman sabitedir. Kaypak değildir. İkirci değildir. İman sabitedir. İman, bilgiyle, bilginin kabulüyle ve kalbin mutmain oluşuyla sabiteliğe ulaşır. İmanda huzursuzluk, imanda ikircilik yoktur. Onun için Allah tevbe kapısını sonuna kadar açmış. Ey mümin, yanlışını gördün mü? Gördüm ya Rabbi. Bildin mi? Bildim ya Rabbi. Kabul ettin mi? Ettim ya Rabbi. Yanlışın olduğuna inandın mı? İnandım ya Rabbi. Peki, çare? Çarem ya Rabbi, af dileyip sana gelmek ve affına sığınmak. Gel o zaman, huzursuz edip durma kendini. Şimdi insan o zaman düşünüyor. Acaba gideyim mi, gitmeyeyim mi? Yanlışımdan vazgeçeyim mi, geçmeyeyim mi? Allah'ın dediği gibi döneyim mi, dönmeyeyim mi? Halindeyse işte o zaman ikircilik başlamıştır. Huzursuzluk devam eder. Rabbini dinlerse döner, bitirir. Bitti. Huzursuzluk biter. Onun için kimse darılmasın, gücenmesin. Huzursuzluk devam ediyorsa ya bilgisizliktendir ya dönme noktasında kararsızlıktan. Yani başka şey yoktur. Doğruya doğru, eğriye eğir. Demek istediğim sanıyorum anlaşılıyor. Evet, ben şeyi bırakıyorum, mikrofonu. Humaze suresinde bitirdik. Bundan sonraki sure uzun ve de önemli. Onun için cumaya bırakıyorum. Allah razı olsun. Bu akşam böyleyeceğim tek şey, benim artık konuyu kapatma adına da, huzursuzluktan daha doğrusu böyle bir ifadeyi ben kabul etmediğimi söyledim. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yaşamımızdaki her alanı, sabah kalktığımızdan akşam yatana kadarki her işimizi, o işin en iyi şekilde farkına vararak, duyarlılıkla, sorumluluklarımızın neler olduğunu fark ederek, bize düşeni en iyi şekilde yaparak sonuna kadar, yani hangi sıfatla o işi yapıyorsak, bir anne sıfatıyla, bir eş sıfatıyla, bir arkadaş sıfatıyla ya da işte ev hanımı sıfatıyla, her işi yaparken biz bir sıfata sahibiz. O sıfatları en iyi şekilde yerine getirerek, işi bu sorumlulukla yaptıktan sonra da sonucu Allah'tan beklerken de gündemimize o günkü yapılan işin bize lütfedenin Allah olduğunu, bunu yaparken kullandığımız her şeyin bedenimizden tutun ve etrafımızda bize sunulan her türlü nimetin Allah'tan olduğunu dilimizle, zihnimizle, yüreğimizle ifade edip yanımızdaki insanlara da bu şekilde dini tebliğ etmeyi hasretinden. Yani böyle bir hayat tarzımız olması gerektiğini düşünüyorum. Burada eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. Bunu da her an huzursuzluk duyarak değil, hayatımızı bu alanda değiştirerek geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yaparken zaten insan gerçekten bu amaçla ve bu şekilde yapmaya çalışırken de huzursuzluk ya da rahatsızlık değil, daha huzura ulaşıyor diye düşünüyorum ben. Bunu anlatmaya çalıştım, bilmiyorum. İfadelerim yeterli olmadı sanırım. Hümeze suresinde de zaten bütün inen Mekki ayetlerde de Rabbimiz iç dünyamızı o kadar çok zenginleştirmeye çalışıyor ki gündemimize, zihnimize, yüreğimize gerçek kalıcı olan bizi trenleyecek, gerçekten bu dünyada seçimlerimizi doğru yaptıracak düşünceler zihnimize o kararları verirken günlük yaşantımızdaki her işimizde biz kararlar veriyoruz. Yani sürekli seçimler yapıyoruz. Bu seçimleri yaparken doğru seçim yapabilmemiz için bize düşünme noktaları veriyor Rabbimiz. Bu ayetler de zaten zihnimize bu noktaları kazandırmak için diye ben algıladım. Sürekli hayatımızdaki bu seçimleri en doğru şekilde yapabilmemiz için bunlar çok iyi kavramamız gerektiğini Rabbimiz size fark ettirmeye çalışıyor. Bunların üzerine uzun uzun düşünmemiz gerektiğini ben fark ediyorum. Yani okuyup geçmek değil, gece yatağımızda, yattığımızda en azından gecenin o sessizliğinde uzun uzun bu ayetleri zihnimizde, yüreğimizde düşünüp de hissedebilmek. Rabbim hepimize bunu nasip etsin diyorum. Yorum hepinize iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı geceler diliyorum tekrardan. Evet, bundan önceki iki sure ve arkasına da Mümeze suresi ve ayetler. Biraz önceki kendi kendinize sorduğunuz soru içinde bize çok güzel bir cevap oldu diye düşünüyorum. Evet, herkes kendi gücü nispetinde tamla şereflenmiş oluyor ve bu şekilde çalışmış oluyor. Çok fazla çalışayım diye çırpınırken çok büyük hatalar ve yanlışlar yapıp bir takım şeyler için işte günümüzde bunu belki niyet olarak da düşünüyoruz, iç kısmını belki uyguluyoruz veya uygulama noktasında da bazen bakıyoruz, bizi bir takım büyük hatalara götüreceğini düşündüğümüz olaylarla karşılaşıyoruz. Nedir? İşte şöyle bir işte iş adamı olsam, şunlar şunlar yapsam, insanlara şu kadar yardımcı olsam, bu kadar bilmem, desteklesem filan derken, gerçekten din adına bir şeyler yapma diye yola çıkan insanların da sonradan ne kadar sapkınlığa verdiğim uğradıklarını görüyoruz. Rabbim bizleri onlardan etmesin. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını versin diyorum. Evet abi teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı arkadaşlarım kısmına. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. İyi geceler arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii bu akşamı da böylece tamamladık. Hızlı bir şekilde olayımızı bitirelim. Benim bunlardan anladığım şu hadise var. Elbette ki biz bir şeyleri öğreniyoruz. Öğreniyoruz ama dışarıya çıktığımız zaman elbette ki müthiş bir şekilde taşlamalarla karşılaşıyoruz. Fikir karmaşalarıyla karşılaşıyoruz ve onlarla mücadele ediyoruz. Ve bu mücadele neticesinde ne kadar etkilenmiyoruz desek de mutlaka etkileniyor. Yani başımız ağrıyor, psikolojik işte sorunlara sebep oluyor. İşte herhalde sıkıntı dediğimiz, acaba şeklinde düşündüğümüzde burada başlıyor. Tekrar Kur'an'a döndüğümüzde tekrar gerçeklerle yüzleşiyoruz ama tabii ki yine topluma çıkıyoruz. Toplumda yine huzursuzluk başlıyor. Herhalde bunu biz acaba yanlış mı anladık, acaba yanlış mı yapıyoruz, acaba ne eksiklerimiz var diye değerlendirmelerimiz oluyor. Ama Rabbim Kur'an'a döndüğümüzde olayı o kadar sade, o kadar öz bir şekilde bize değerlendiriyor ki işte son Hemeze suresinde de parayı biriktirip sayıp kendi başımıza sanki sonsuz bir şekilde yaşayacakmışız ve o bize aitmiş gibi sahiplenip sanki biz kazanmışız gibi sahiplenip bunun devamını getireni karşımıza örnek olarak gösterdiğinde aslında her şey çözülüyor. Ve herhalde bu sonuna kadar böyle sıkıntılarla gidecek zannediyorum. Yani sıkıntılardaki tarifimizde biraz yanlışlıklar var. Eğer zaten her şey güllük gülistanlık olsa, her şey yani şeytan olmadan insanlar Allah'ın yolunda olarak olayımızı devam ettiriyor olsak hiçbir problem kalmayacak. Ama problemler her zaman çıkacak. Gerek kendimizle gerek toplumla. Yani her şeyle problemler çıkacaktır elbette ki. Bunu böyle düşünüp böyle kıvrenip hayatımızı da böyle devam ettirmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Yine farklı bir sürede, farklı bir bakış açısıyla da bizim eksikliklerimizi kapatacak şekilde bize doğru yolu gösteren Rabbimizin ayetlerini okuduk bu akşam. Mehmet abiye de çok teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan diğer arkadaşlara da. Şimdi insanoğlu yani dünyaya geliş itibariyle kendinde olan eksiklikleri iki şekilde tamamlıyor. Bunlardan birisi o eksikliğini bütün hırsıyla, mücadele azmiyle mal toplayarak ve bu malı her ne pahasına olursa olsun elde etmek için uğraşarak hırsının peşinden giderek o hırsını tatmin etmek yoluyla tamamlıyor. Bir diğer şekilde de o hırsını frenleyerek, hırsını dizginleyerek bilgiyle ve mantıklı bir şekilde başkalarının hakkını tecavüz etmeden başkalarına saygı, toplumla, tabiatla, işte Rabbiyle, kendi nefsiyle bir şekilde sınırlarını bilerek onlarla uyum içerisinde tamamlamaya çalışıyor. Şimdi bunlardan birinci şıkkı tercih eden insan malı ne pahasına olursa olsun topluyor, kimseyle paylaşmıyor. Ve kendisini bu malı toplayarak işte güç kazandırmaya çalışıyor. İnsanlara tepeden bakıyor. Ve insanların elindekini, onların işte zayıflığından faydalanarak, acizliğinden faydalanarak zorla alıyor. Yani bu şekildeki insan toplumdan kopuyor, kendi başına kalıyor da. İnsanoğlu bir de şu şekilde davranıyor. Yani insanoğlunun ilk ömrü mal elde etmek için. Yani işte Mehmet abi o konuda bu işte yaşlarla ilgili bir şey söylüyor. Tam onun hatırımda değil ama ilk yarısını mal elde etmek için, ikinci yarısını da o malı korumak için harcıyor. Ve artık mal insanın ihtiyacını karşılamaktan ziyade mal para kazanmak bu insanda amaç haline geliyor. İşte bu şekilde olan insanlar toplumdan kopup, insanlardan kopup kendini toplum içerisinde üst makama getirip kendini toplumdan dışlayarak insanlara tepeden bakmaya başlıyor. Allah bu şekilde elde ettiği malları toplumla paylaşmayan, işte bunun fakirlerine, ihtiyacı olanlara vermeyen insanları bu şekilde eleştiriyor. Bu konuda kendi ayetlerinden ünlü kalan insanları doğru yola yöneltiyor. Ama bu şekilde kendisini dinlemeyen, kendisinden ünlü kalmayan insanları ise cehennem ateşiyle tehdit ediyor. Onlara orada ne olacağını kısaca anlatıyor. Konuyu daha fazla uzatmadan konuyu burada tamamlıyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Konu açık ve net olduğu için pek yorumlara katılmak istemedim. Teşekkür ediyorum. Fazla bir şey belirtmeye gerek yoksa şöyle bir şey söylenebilir. Surede de Allah'ın sana oğlunun kıyametin nasıl yaşanacağını ve ne şekilde yaşanacağını gözler önüne vermeye çalışıyor. Ve dolayısıyla buna göre davranması gerektiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda hesabından sonra cehennem ile ilgili bazı veriler veriyor. Ve dolayısıyla insanları bir şekilde bunları göz önüne getirerek ne ortaya koyuyor. Benim dediklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Mümin deyince diğer insanlardan farkı Kur'an'ın anlattığı bilgiye sahip olan, aklını kullanan, kendisini sürekli gerçekler üzerinde tutan, yalandan ve riyadan uzak durmuş, dünyadaki yaşamını da ahiretteki hesaba göre yapmayı, yaşamayı, düşünmeyi, hayal kurmayı amaçlayan bir insan figürü çiziyor Allah. Allah'a göre mümin ne diye sorduğunuz zaman, Allah'a göre mümin, inanmış insan, bilgiye sarılan, yalanda iş olmayan, riyakarlıkta iş olmayan, dünyevileşmekte iş olmayan, dünyadaki Allah'ın verdiği ömür nimetini, diğer nimetleri, sevgi, saygı, paylaşım esasları içerisinde Allah için huzurlu, barış ortamında yaşamayı amaçlayan ve bu yaşamının bütün kritiklerini de, bütün muhasebesini de hesaba gitmeden, gitmiş gibi yaparak kendini denetleyen bir insan olarak algılıyoruz. Kur'an'ın mümin insanın tarifinde, mümin insanı tanımlamasında ortaya çıkan bu. İşte bu tanıma uygun bir mümin olduğumuzda ne yapmış olacağız? 1. Allah bizden ne istiyor? Sorgusuna doğru cevaplar bulacağız. Allah bizim nasıl bir insan olmamızı istiyor? Sorgusuna doğru cevaplar bulacağız. Bunu da Kur'an'ı okuyarak bulacağız. Niye? Çünkü Allah nasıl istiyor sorgusuna cevap bulacaksak onu Allah'ın kendi kitabından bulmamız gerekir. İnsanlara soramayız. Kendi duygularımızla da üretemeyiz. Yani kendi düşüncelerimizle, arzularımızla, hayallerimizle bir doğru insan tipini üretemeyiz. Çünkü kendimiz için söylemiyoruz. Yani ben nasıl bir insan istiyorum demiyoruz. Allah nasıl bir insan istiyor diyoruz. Allah nasıl bir insan istiyor diyor isek, benim kendi kendime veya sizin kendi kendinize nasıl mümin olurum en iyi düşüncesini serdetme yerine, Allah nasıl bir mümin istiyor, nasıl bir insan istiyor, inanmış istiyor sorgusunu soracaktır. O zaman bu sorgunun karşısında alacağı cevabın kendi hayallerinde, kendi düşüncelerinde değil, Allah'ın kitabında olduğunu görecektir. Düşünecektir, akıl edecektir. İşte Allah'ın kitabına baktığı zaman da Allah müminleri tarif ediyor. O bilendir. Bilgiye dayalı konuşur. Bilgisini kabul eder. Doğru olarak. Ve onu tasdik eder. Kalbiyle iman eder o bilgilere. Ve o bilgileri hayatında yaşamaya başlar. Ama insandır. Hatası olabilir, nisyanı olabilir, eksiği gidiği olabilir. O zaman o bilgisinin içinde var olan tevbe kapısına sarılır ve oradan Rabbine yönelir ve der ki ya Rabbi beni sen benden daha iyi biliyorsun. Eksiğim oldu, gediğim oldu, artım oldu, fazlam oldu, yanlışım oldu. Beni bu şekilde kabul et, ben mümkün olduğu kadar düzgün olmaya çalışıyorum der. Yakaladığı her yanlıştan dönmeye çalışır. İşte hayatımızı yaşamak adı altında çizdiğimiz yorumlarda, sözlerde elbette uykuluk, yani uyanıkken uykulu olmak veya uyanıkken şuursuz olmak veya uyanıkken aptalca davranmak mümine yakışır. Uyanıkken uykulu olmak dediğimiz zaman yani nasıl uyuyorken hiçbir şeyin farkında değiliz. Yani biz uyanıkken öyle bir hayat yaşıyoruz ki o bilgiyle yaşanması gereken, bilinçle yaşanması gereken hayattan uzağız. Bu mümine, müminlik tanımına sığan bir anlayış değil. Veya uyanıkken şuursuz olmak. Yani ne dediğimizi bilmemek, ne yaptığımızı bilmemek, farkına varmamak, bir şuursuzluk içinde olmak, bu da mümine yakışmaz. Müminin görevi uyanıkken uyanık olmaktır. Uyurken de uyumaktır. Uyuma vakti uyur, uyanma vakti uyanır. Müminin görevi budur. Ve mümin asla azmaz, asla tuğyan etmez, yani isyan etmez, asla şımarmaz, asla kibirlenmez. Böyle bir çizgi çizer. Ve hayatını yaşamaya başlar. Bu yaşamında Rabbine koşturanlar vardır. Rabbinin huzuruna çıktıranlar vardır, namaz kılar. Namazı doğru kıldığı zaman Rabbinin sözleriyle kendisini otokritiğe tabi eder. Yani namazı doğru kıldığı zaman Rabbinin sözleriyle kendisini kontrol eder. O gün için ne yaptıklarını şöyle düşünür, gözünün önüne getirir. Hataları varsa af diler. Ertesi gün yapmamaya çalışır. Dolayısıyla eğer bir mümin Allah'ın istediği mümin olma yolunda yürüyor ise hiç kaygılanmadan, hiç tasalanmadan günlük uğraşlarında uyanık davranmaya, bilgili davranmaya, bilinçli davranmaya gayret eder. Yapamadıkları varsa yapmak için Allah'tan güç ister. Hataları varsa Allah'tan af diler. Öğrenmediği, bilmediği şeyler varsa onları bilmek için Allah'tan ilim ve irfan diler. Anlayamadığı bir şeyler varsa anlaşılması için, anlayabilmesi için Allah'tan anlayış diler, izan diler. Ve bütün bunları doğal bir seyir içerisinde kemale elde ederek devam eder. İşte bu yolda bizim sakin, sessiz, telaşsız bir yürüyüşümüz olmalıdır. Bu yürüyüş sonucunda etrafına örnek olan bu insanların artışıyla toplumlar eğer helke görüyorlarsa, çıkarlarının önüne engel gelecek diye böyle dürüst insanlar oluşursa, bilinçli, uyanık insanlar olursa biz kimi kandıracağız, kimleri aldatacağız diye düşünmeye başlarlarsa o zaman engellemeye çalışırlar, şiddet göstermeye çalışırlar, o zaman da sabredeceğiz. Nitekim müminlerin başına gelen budur tarihte. Müminlerin başına bu şekilde de hadiseler gelmiştir. Müminler hiçbir zaman toplumda savaşmayı, toplumda cedelleşmeyi, toplumda itişmeyi, toplumda kakışmayı istememişken, müminlerin sessiz, sedasız, düzgün bir insan olma yarışında yürürlerken, etraflarına sevgiyi, saygıyı, paylaşımı dağıtırken, bazı çıkar gruplarının içine gelmemiştir. Üzerlerine gelmişlerdir. Mesela Mekke'de Müslümanlara zulmedilirken Müslümanların hiçbirisi anarşi çıkardığı için, kavga çıkardığı için, itişme çıkardığı için, sürtüşme çıkardığı için üzerlerine gelinmemiştir. Niçin gelinmiştir? Dürüst oldukları için. Fakire fukaraya sahip çıktıkları için. Hırsızlık etmedikleri için. Ellerindeki malları, mülkleri yolda kalmışlara, zulüm edilenlere harcadıkları için. Zulüm edenlere yapmayın böyle dedikleri için. Zulüm edenlerin karşısına zulmettiklerine sahip çıkarak zulmetmelerini engelledikleri için karşı çıkmaya başlamışlardır. Değilse hiç kimse Mekke'nin ileri gelenlere, zulmedenlere önüne ellerine silahları almış, ellerine sopalarını almış, ellerine kılıçlarını almış, gidip onlarla kavga etmiş, bu nedenle de yenilmişler, gitmişler, ondan sonra da onlara zulmedilmiş, böyle bir olay yoktur. İşte biz Resulullah'ın hayatında müminlerin başına veya diğer peygamberlerin hayatında müminlerin başına geleni gördüğümüz zaman, onlar sadece söylemişlerdir. Toplumda bu sözlere inananlar gelip dürüst olmuşlardır. Bu dürüstlükten kendilerinin tekerlerine çomak sokulduğunu gören çıkarcılar baskıya, şiddete yönelmişlerdir. Ama Müslümanlar asla baskıdan, şiddetten yana olmamışlardır, kavgadan yana olmamışlardır. İslam kelimesinin anlamı ile barış kavramında sürekli barışı öne çıkarmışlardır ki sürekli barışı öne çıkaran bu insanların yaptıkları şey sadece iyi bir insanın nasıl olacağını göstermektir. Ve yaşayarak bunu göstermişlerdir. Bundan başkaları rahatsız olmuştur. Yalan üzerinden, riyakarlık üzerinden, dünyevi çıkarlar üzerinden çıkar sağlamak isteyenler, bu şekilde gelişen insanlık üzerinden yalanla, riyakarlıkla, çıkarcılıkla kendi menfaatlerini koruyamayacaklarını anladıkları için engellemeye kalkmışlardır. Değilse, mesela Mekke'de bizim hiçbir Müslümanın, ne peygamberin, ne de diğer Müslümanların güç kullanarak zalimleri engellediğini, zulmedenlere karşı çıktığını, onlarla savaştığını kimse söyleyemez. Böyle bir şey yok. Ayetlerin yüzüne bakın. Burada da böyle bir şey yok. Biz yavaş yavaş Allah'ın ayetlerini içimize sindirerek, iniş sırasına göre o sureleri götürdüğümüz zaman, keyfiyede ve kemiyede bir şeylerin varlığını ortaya çıkaracağız. Bir şeylerin varlığını. O nedir? Toplumda yok olan değerlerin varlığını, toplumda yok olan gerçekliği ortaya çıkarmaya başlayacağız. İşte o değerlerin ortaya çıkması ve gerçekliğin ortaya çıkması yalanla, riyakarlıkla yürüyen toplumu çok rahatsız edecek. Sartre'nin buraya yazdığı gibi toplumun sunduğu hayat sorgulandığında problemler başlayacak. Çünkü siz topluma değerleri hatırlatacaksınız. Toplumun karşısına gerçeği koyacaksınız. Gerçek onların yalanlarını yüzlerine vuracak. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Hangi uslupla yapacaksınız? Allah buna çok güzel bir tanım getiriyor. Usvetül hasene. En güzel uslupla. Bunu en güzel üslupla yaptığınız zaman kafaları karışacaktır. Hepsi bu. Yola gelenler gelmeye başlayacaktır. Diklenmeye başlayanlar diklenecektir. Çıkarlarına çomak sokulanlarsa şiddete başlayacaktır. Siz ne yaparsanız yapın. Belki de birçok arkadaşımız böyle bir kavganın, böyle bir çıkar çalışmasında bir cedelleşmenin arkasından gelecek mücadeleye Müslümanlık diyor. Belki de böyle bir yanılgısı var. Hayır, o Müslümanlık değil. Yani işkencelerin yaşandığı, savaşın yaşandığı bir hayat Müslümanlık değil. Bir hayatın içinde bir parça ama Müslümanlık değil. Bunu böyle bilin. Adı barış olan bir din bu şekilde bir yaşama Müslümanlık demez. Evet, bugün bu kadar diyelim. Sizlere iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Çoluk çocuğa selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. Cuma'ya görüşmek üzere.